بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز سورة الحج کی رادو دا اشراک عملیو چه عملی شرکونا شرک دا عملنا یستلغاری عقیدہ و عمل دا شرک نپاک کی دا غید پارا سورت سلور سبقوناو اولنی سبق کې تخویف او چیرې خطرناک کرا روانه ده دا وېد لپاره بندوبست کوي او خپل عقیده او عمل د شرک پاک کوي دویم سبق کې زور نه وي مفاد پرستو ده چه اغی دین ده مفادو ده پارا کئی خود غرزه ده پارا او پا دین بانده بدگمانه دین سر اللہ رب و لذت هر ستاوی کئی خوب اخلاص سر دین پکار ده درین سبق کے مسائل اربع بیان شو د هیل او د حرمت اختیار من الله دې او انا خدا حق دې د خپل طرف نه جوړ شوی پابندای ختمې کړي او د مخلوق په نوم باندې منښت مکوئ دا غي نه ځان وساتئ دا د کافرو نه په قانون کې بایکاټ او مخامخ باغی تاسو ته ضرر رسي نو الله رب العزت واستاسو نه غلبه د کافرو لري کوي دا د الله رب العزت لوز دی وعده ده خوشیار کلا اللہ رب العزت دا مدافعت وعدہ اکڑا نوز دا موحدین را پاسی او دا ناشکر و خیانتگر سر دا جنگو کی اغی سر دا جہادو کی چلا اللہ دا وعد اظہارو شی ان اللہ یدافع چدا اللہ رب العزت دوادی اظہار شی ندی شرکیات و دا ختم اول دا پارا استاس و تا دا جہاد اجازت تے دا جنگ اجازت تے تاسو دا مکی دور لاکڑے کاکڑے تیرے کڑے دیر وحل تکاولم برداشت کړل او د مظلومیت زندگی م تیر کړا دیر صبر او مو کو دې د پارا صداقیا نذګر و کوی شي او د دې فطرت برابردار شي راوی خوشي او دې خپل عقیدہ و خپل عمل و شرک نپاک کی خدای دې کم دنو را بیدار نشو او اوس هغه د ویښ فطرت والا نیکان خلق موحدین اغی د کار نوباسی او اغی تا مخنیوی اومی دا کلو نوباسی تکلیفات و لورکی او تانگیه ناول حکمو چه کفو کفو لا سنیوی سبرو کئی کفو ایدیاکم گزار مکوئی گزار مکوئی ستاسو پاغی کی خیر و حکمتو چکلا دیو چکلا دی کمدن دا معشوم تاگ آغا پوخشو نوی و تولا مند ورکای او کې دې شي چې دا معصوم راړتاو کې دې شي دا معصوم راړتاو کې او کچاړو کې دې مات دې کې کچاړو کې دې مات دې کې چې کله یو مارغای چې کم دنو اغلا چل زکړ نه وي پل آواز لا پوخړ نه وی او تور ته اظهار حکم کای واغشت چل بته نایر کی نو پدې کې د مسلمانانو تربیته مو چې دې پل واخلي او دې چې کمنو مضبوط شي اغیتا حکم و کفو ایدیاکم ناله بلبل شوریده تیرا خامہ بی ناله بلبل شوریده تیرا خامہ بی ابی سینے میں اسے اور ذرا تامہ بی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تامہ بی یا بلبل استاد جڑا ترو عالمی نظامو داس صدرز دروز نو چگنی دیو گینٹے کاری را روان وقت دپارا زندگی مرتب کولو واغی لهم پکی خیرو ورسارا جے کم دنو چکم مقابلو شاغه دې کم دنو دریشن والا جماعتو شاغه دې انقلابی جماعت مخنی والا نو غیر بکیوم خیرو کې دې شي د زنو کسانو فطرت را بیدار شي را ویخ شي او غی پوه شي لکه حمزه رضی اللہ تعالی عنہ په پینځم کال فطرت را بیدار شو او مسئلہ یو منلا عمر رضی اللہ تعالی عنہ په شپږم کال د نبوت مسئلہ یو منلا دا شرورو پاغی کی هم بهتری و داغی پاکی خیرو لیدخل اللہ فی رحمته من یشا چا اللہ خفل مہربانہ کی ارادہ کی نو داخل بے کی چہار کلا دا مسلمانانو یو تربیت مقصودو اوا غزائی تا خبر اور سیدہ او چکم رجعت پسند جماعتو مقابل دلوا اغای دې کمدنو نور مسلمانان ډیر تنگول مظلومان ډیر تنگول او ډیر زیاته کو شهیدان شو وال تکول شو آخر اعلان شو وزنا للذین یقاتلون بانهم ظلموا زو اجازت شو اوز گزار کوئی نو کئی اعلان جہاد شو او اجازت د جہاد او د جنگ ملاو شو اوزنا للذین اجازت دے آغا کسانو تا چه جنگ کولش دا آغای سرا دا دیو جنا چه اقینام دی سرا زیادتے شوه دے دا اجازت اللہ زکور کو چه دی سرا زکم دنو زیادتے شوه دے دسته اجازت تے این یقاتلو اوزنا للذین یقاتلونا این یقاتلو بی انہم ظلمو نو این یقاتلو محضوف تے اجازت کرشه دی آغا خلقو تا چه غی سرا جنگ کولشی دی اجازت تے بی این یقاتلو دا چه دی دی جنگو کی ولی دی جنگو کی او دا اجازت و تاولی دی بیان نوم ظلمو دیو جنا چه اقینام دی سرا زیادتے شوه دی دی سرا زیادتے شوه دی چه دا فطرت تے چه او سڑے تا لگزار در کی و تا لگزار ورکا مظلوم تا پا هر قانون کی اجازت تے کم اصلاحات کو گنی نو دا ظالم دا سر اوچو تولو نمخ کی اغم آتولشی دا اقل لے او دا باہر قانون کی اجازت تے مظلوم تا مظلوم تا باہر قانون کی اجازت تے او دا انتظار کول چه بما برازی و بیا بزور زمان نو دا کم اقلی دا او یا چه کم دنو داستا تیاغری دا چه اغاو مال سکرا کی او زبا دا غلاس کل کما چستا دا لاس خوب خوکشوی نی کنا او یا با اغا مال خوزار را کئی او زبا پشتا کنا تخت ما دا اقل نده دا فطرت نده چه تا تختا او یا چه کم دنو دا غلاس کل آوا هر یو قانون کې مظلوم ته اجازت شته بیان نوم ظلمو او علت وتوي وان الله على نصرهم لقدير کڅوګ سوال کی شدابا مظلومان دي عجزان دای سره سدي دای سره سدي او دای وته ګمندنو سنگا بارے عمومی نو جواب وَإِنَّ اللَّهَ لَا نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ او یقیناً اللہ تعالیٰ پر مدد دے دے خام خاتا قطوالا و سوالا اللہ پر دے مدد کئی خوشیری ذکر کری دی وَالْمَظْلُومُ مَنْصُورٌ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ المظلوم منصور ولو بعد حين د مظلوم سره الله د مدد وعده کړی دا اگر کې یو لږ وخت پسی منګه په تلی کې زرغونه وو نو په تلی کې هم زرغونه وا دوی مغه وای و دولت الحق تغلب دولت الباطل دا حق حکومت دا بغالب کی گی با باطل باننے دا بکی گی تیل انجام ننے خبر خو انجام ادا دے چوا دولت الحق تغلب و دولت الباطل درم والمظلوم حمید العقبا والمظلوم حمید العقبا دا مظلوم اخیری انجام مزیدار دے اخیری انجام مزیدار دے والظالم وشيك الانتقام منه بشديد البلوى والظالم وشيك الانتقام منه بشديد البلوى ظالم نبا قریب دا چه سخت طریقه سارا بدلا واغستل شي بدلا باتی واغستل شی نا مظلوم اللہ مدد کئی وَإِنَّ اللَّهَ لَا نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ او یقیناً اللہ پا مدد دے دے خام خواہ سوالا بیان دا مظلومیت دے او حکمت دا مشروعیت دا قتال ورسارا ترغیب او اعلان دا کامیابائی په یو آیات کې یو خبر وای چې دې مظلومیت چې د کوم خلکو مدد کیږي او اجازت و تشوي دي نو هغه څوک دي او دې ولې مظلومانو ځکه چې نوم یې د الله رب العزت اغستو دعوت الله ته ورکاو او خلق و سر بدی جنگو الَّذِينَا اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ آغا کسان چه شغل شویدی دخلو قرونو نابی جرما مگر جرم داو ایا قولو ربنا اللہ داشت دیوائی ای رب زمان دی اللہ ایس جرم بل سنو صرف دا جرمیو الا ایا قولو ربنا اللہ مگر دا چې دیدا وې نا پیدا وي شراب زمونږه تربيت کوونکی زمونږه الله دې مونږه د مخلوق تربيت او د مخلوق قانون نه قبلو مونږه ګمنو د الله تربيت قبلو او د الله قانون قبلو جرم اداو هیڅ جرم نه خدایو جرم وو دا اتازو چوائی مدا بمایش بی حزم لائب فیم غیران نسیوفم بهن فلول من قرائل کتائبی لائب فیم غیران نسیوفم فدی که نور سخونیشتا خدایو خوب پکیدا چه دی دا توری دا دشمنانو دا وحلو او د لخکر او د ماتول او د وجنه کندمی دی او پسی دی یعنی کدا نقصانی نو دا پکشتا نو دا خو حقیقت که نقصان نه دا خو صفت تی صفت تی نو مد حدا خود ازام غنتا دل دوم دا شانتی وی ویس جرمی نو البته یو جرمی او یو جرمی او چه دای ویل چی من دی یو اللہ بندیانیو نو کدا جرمی نو دای کڑو خون نکر دایم و کسیرانو کشتایم جرمی می آمی که عاشقی رو تگشتایم نمی تو بجلی دی آنمی بی نتو یکڑی دا خو جرمی می آمی که عاشقی رو تگشتایم زمان جرم داده چه ساد قانون عاشقی ما او ساد دین آواز بوچتو ما إلا أن يقول ربنا الله رقيبون جا جا کے رپورٹ لکھوائی تانا میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانہ میں دائے جرم دے چا اللہ رب العزت طرف تدعوت اور گئی إلا أن يقول ربنا الله دے یعنی مطلب دا خستاس و زمان دا طول و اتفاقی خبر ہوا او دا خود انسان فطری آوازو فتاسو بدی فطری آواز الستو بی ربکم قالو بلا نو فدی بانی تاسو ماوج نئی او دا چه کمدنو زما جرم دے دا قرآن کریم گرنو زائنو کی ذکر کری دی چه کمد شیطان دا بادشاہت والی او انسانی او شیطانی بادشاہتونا دا اللہ رب العزت مقابلہ کی خوری نو آغای دیتا جرم ہوئی دے دا جرم وئی سورۃ الاعراف کے د موسی علیہ الصلات والسلام امتیان اغام فرعون تو وئی وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاتنا وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا. آیت نمبر 126 اعراف. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاتنا بعد نگانی تی زمونگ نابید دینا بلا خبرا. ایس جرم زمونگ بل نشتا دا جرم دی زمونگ ایمان راوڑو پا قانون در اخفل پاو کچ راغی منسا دا اللہ اکمونم راو آغستل دا تمونگ کے بعد گانی سورة المائدہ کی اموئی وما نقامو سورة المائدہ کی آیت نمبر 59 یوکم شپیتم. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل. دا زمون جرم دے تاسو بد نگنائی پا منکی بید دینا بلا خبرا چی منگی مان لرو پیو اللہ او پاغبانی چی نازل کلی شید منگتا او باغبانی چنازل کلی شوید پخوا. زمان دا عیب دے تا سمان که دا عیب گنگی. دارنگی سورت بروج کے موئی سورت البروج وما نقامو منهم الا یؤمنو. اتم نمبر آیات. وما نقامو منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. باید نه غانل د دینه بیر دینه بالا خبره شی مان راول دی په الله زور اور سایلی شی باندې الله یومانه دغه ته ګندنو جوړومو. إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سوره مؤمن کې وای قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. دا جرم دے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ آئے وجنی تاسو داسیو نرالک. اتو اشتم آیات دا مومن او یغن روباد ایمان دار بفرعون در اشتدارونا چه تروسا پوره پستات خل ایمان اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ ولی تاسو وجنی داسی کس شاغوی چه زمارب اللہ دے. دا پا دیخ جرم وجنی دا سو جرم دے چه تاسو وجنی. حدیث کی راضی چه شہید با دا قیامت پا رز اللہ توی سال عبادک بیا یې ځان بین قتلونی په خپل باندې نه لکه تاسو وګه سال عبادت بیا یې ځان بین قتلونی په خپل باندې نه تاسو وګه چې زه په کوم جرم واجلم چې قیدی عالم او شهید عالم د الله دربار کې ودرېږي او دا وایي چې سال عبادت بیا یې ځان بین حبسونی د خپل بندگان نه تاسو کا چې په کوم جرم یې زکات کړو ما به ایزان من حبسونی کم یو جرم زما شاغه زجیل تا چولم سال عبادت به ایزان من قتلونی د خپل بندگان نه تاسو کا دا به جرمی چې د الله د قانون دعوت ورکو الا ان یقول ربی الله بل جرم بینی دا بی جرمی الا ان یقولو ربی اللہ مگر دا چی وائدی ربن اللہ. کابل گران شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل په ډېرې اسماعیل خان کې دیلیان راغون شو په دغه خپل بابا راوځره چې د بابا مسجرو مينو په مان چې د بابا ډېر غږ جوړوم نه تاسو جرمونو نه غږ جوړوم نه بابا د الله په اسما کې د الله قانون غواړي الا ان يقول ربنا الله مگر دا چې وای دی چې ربنا الله چې رب زم الله دی رب زم الله دی ولولا دفع الله الناس علت د مشروعیت د جهاد الله رب العزت جهاد جائز کو او د جهاد اجازه ته ورکو دا غیث وجه دادا چې کافر بی دینه دا الله رب العزت نوم او دا الله د نوم ځای نه پریږي دا الله رب العزت دین نه پریږي او دا الله رب العزت د دین ځای نه پریږي اگر یو دور کې مخینون حواله چې کوم وخت نه جهاد راغله وو نو کچر دادا نه وي نو هغه فکری تور او دارنګي مصالح دواړه عسکری تور دواړه د الله رب العزت دین ځای روانه ای د دین حنیفی نمک کی داغی نمک کی سابعه چیو نداغی اکثری با قدرتی وسائل و اعتمادو با قدرتی وسائلو مجھے چا با اللہ نمانو او دا دائی بیان بیو نمانو نو قدرتی وسائل بدا سی جوڑ شو آغای بے تباہ کرل و آسمانی عذاب براغے او بس آغای بے تباہ کرل ابراہیم علیہ السلام و سلام دین حنیفی بنیادو فطرت انسانی بیداراول فطرت انسانی بیداراول چکالا د دې بنیاد ابراهيم عليه السلام کې خود چې د انسان فطرت راويخ کی چې د توحید او اسلام چې ده نو دا ستا فطری ده او دا ستا خوراک ده فطری تور را بیدار کل نو یو جماعت تیاراو د آل فطرت فکری جماعت نو بل طرف تا باطل دا آغی مقابله کولا نو آغیم یو جماعت تیارو او دا مسئلہ نمانلا دا مسئلہ نمانلا نو آغا دا انسان معاشرہ او دا انسان دا انسانانو یو جماعت یو طرف تا دا رجعت پسندو دا خواهش پرستو او دا جاہ پرستو دا بود پرستو دا غی چه کمده نو تیار شو اوز دے غاڑی تا فیتری طور اغیل بل جماعت تیار اول بکارو چه دا جماعت پا جماعت ہوئی پا جماعت ہوئی نو آغا قدرتی عذابونا اللہ رب العزت بس کرل آغا بس کرل آغا تر یو وقت پوری ہو تاغی تاریخ رستو روڑی خدا کارکی چه سوک دو توحید خلافی آ کامیابی گی نا نو پا خوابا قدرتی تور تبا کی دل آوز پا دو مسلمان پلاس تبا کی گی تا مسلمان پلاس فتبا کی گی نو مسلمان با محنت کی فکری جماعت پون تیاری فکری جماعت آغا با تیاری او بیا با آغا جماعت پاگی که با عسکریتو می آغای با جا کمدنو انخلابی محنت کی او چې کم خلق د دې فکر لار نه وي فکر لار نه وي هغه به کمزنو ختمي چې څنګه هغه دواړو طریقو سره خدمت کوي د مسلمانانو سوچوم خرابوي او مسلمانانو افرادوم ختمي نو دیوم دواړه مهنتونه کوي اوم به کمزنو عقاید سمي او فکرونه با سمعی او ام با چه کمدنو دا غی افراد ختمی دوال خدمتونه با دیکی کچر تا اللہ دا دی اجازت نور کولی چیاره کافر و سر جنگو کا نو دا کافران اغی دا اللہ نوم او نوم اغسطون کی او دا اللہ زائی نه پری خوزل اغی پار زائی که دا مخلوق بندگی عام کولا او دا مخلوق قانون عام کو دا اللہ علت ذکر کئی و حکمت دا مشروعیت دا جہاد ولولا دفع اللہ ناس باز و مباز او کنوے دفع قول دا اللہ خلق اللہ زنو اللہ پسنو باندی باز و مباز دا دا ار وقت سر مطابق پری خودل بازا هم بی بازین گورا کل دا مکی جهادی و کل مدنیوی نو بازا هم بی بازین زن دفع کول پا زنو باندی ظالمان بی دفع کول نوی پا مظلومانو او مجاہدینو باندی چاگا ظالمان چه کمدنو آئے پا مظلومانو ندفع کولی بیا حدیثونو کې حافظ ابن کثیر د سورت بقره د آیات ادلان نه د دې ډیر نظائر ذکر کړي روایتونه راوړي دي لک لول البائم لم ينطر کثاروی نه باران بنوي او نبی علیہ السلام فرمایلی لول الصبيان الرزا والشيوخ الركا کدی بوډاګانو دا سجدی نه کوله او د ماشومان چې کمندنو هغه د تیرا ماشومان نه واړو واړو نو په تاسو عذابونه راغلی وو نو ځنی ظاهری اسباب داسي نیک اعمالی د زنو خلکو دواګانی چې دا غین عذابونه د فکیږي عذابونه د فکیږي لکه یو حدیث کې راځي چې زمکه والد عذاب مستحق شي په کار د چې عذاب پیرا شي خو چې کله په زمکه کې د قرآن خودون کې موجودی او هغه خلکو ته قرآن خي هدي د وجنه الله عذاب دفع کی عذاب دفع کی نزن خلکو سره او زن اعمال سره الله رب العزت عذابونه دفع کی زن خلق دفع کی کدا اللہ رب العزت موحدین و بندگانو توحید بیانول نوے نو نن با خلق شرکونو تا پراتو زیارتونو کے با پراتو سرونوے پا دا قبرونو پراتو دا کشانتی پا قبرونو باندی ویسا شیخ صاحب رحمه اللہ تعالی فرمائل وی شورا و ویسا کی اماش القرآن رحمه اللہ تو فرمائل چدا شورا مال را کئی چدا ملگری زمونگ زیو بینی آٹول التراشی دا غی زلہ پنجاب وا زلہ پنجاب وا وشی القرآن رحم اللہ تعالی و تویلو ویتا با مونگ سرادل تکار کئی اگر کدا غی ایسا پنجاب کرا خوطا با مونگ سرائی صوبائی شورا رو کن بایدل تا اونائی بمی رو مواغیل صوبہ سرحد دل تبای د سرحد شورای آلتا وڑی وا آلتا وا نویشه القرآن رحمه اللہ و تعالی چراغی پیدا سی محراب کی که ناستو ما تایوی چیزا ملگرو تا خیرالی ووایا او لگه خبر مخیو کا نویما خبر کولی نویشه القرآن رحمه اللہ ناستو اوزو والارم نویما دا ووایل چلاولا من الدین کشف العیبی عن کل کاذب وان کل بدعی اتا بالمصائب دا د دین یو حصہ دا من الدین کشف العیبی عن کل کاذب وان کل بدعی اتا بالمصائب د دین حصہ دا بی دین اخکار کول او چه کم خلق پا دین کے نوی چیزونا روباسی دا غی گندون اخکار کول دار دینی سادا ولولا رجال مؤمنون لودمت سوامع دین اللہ من کل جانبی نوی دا شر قرآن رحم اللہ پا سر با می گتا کیو خدا اوائل با می چه لولا رجال مؤمنون لودمت سوامع دین اللہ من کل جانبی کدا سے ناران بندگان دا اللہ نوے دا اللہ دا دین زائیو نو بڑا مشیو جمعتونا شاڑو زیارتونا آبادو چچاکی زد نوی او ایناد نوی آغای اسم تسلیمائی بلتستان کے گلگت کے یو عالمو دا آغا علاقی دا جمعیت علماء اسلام سیکرٹریو آنو منگ لے چای اکڑا منگ وصر چای للاڑو نو چایس کلنم ویو وی منگا د شیخین و احسان نشو حیرہ ولی وی زمانگ دا زیارت سرونا چنن جماعت کی خکاری او زمانگ دا علاقه دا بیداتو نا پاک خکاری وی دا دا شیخین و احسان دی پا منگ باندی دا شیخین و احسان دی پا منگ وی دا جمعیت پلا فائده دا خویده فائده دا بل سانوا دا دا بل دا چه شیخین و کڑی دی اللہ دے قبرنا منور کی مانا منظور منگل سے اللہ دے خساتی من ملاقات لتلو مخ کڑیر نمانگ ناستو نمانگ آل مانا مفرشاہ سے پنچیر دیو ممانگ یوزائیو عملگری تعارف کو تعارف کو ویدار سوابہ ملمان را گلی دی ویدائیو دا پنچیر دی اگر ایک وہ پنج پیری جس کے پیچھے نماز نہیں ہوتا دا گپی دا سے خبر شروع کرے بیاوی یہ ہمارے برادری کا نظریہ ہے میرا یہ نہیں ہے بھی میں کراچی کے مولیوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں بھی میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں اللہ گواہ ہے میرے ساتھ صرف یہ فکر ہے کہ مرنا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور پھر مجھے کہیں گے کہ شاعت والوں میں کیا آیت تھا کہ آپ اس کے خلاف کر رہے تھے بھی میرے ساتھ اس کا جواب نہیں ہے اس وجہ سے میں اشاعت والوں پہ رد نہیں کرتا بیاغو ویل وی کا زمانہ سکتا پوسو کی مولانا سلیم اللہ خان سے رحمہ اللہ تعالی وی زمان شلو کالو استاد دے وی زکا ما کل سبکم دلتا ویلے لے بیا مدرسم دلتا ہم آہو خلاف فاروقیہ کیوں وی بیا مدرسم دلتا ہم حکمان سکتا پوسو کی د پینډای شیخ صاحب رحم الله تعالی او د سلیم الله خان سے مبارکی نو زواما چې مولانا سلیم الله خان سے د مولانا غلام الله خان سے سپلای ته نرسي وې د ځا خبر کوم وې زکا چې مولانا سلیم الله خان سے د علم خدمت کړي وي خو د توحید خدمت چې د مولانا غلام الله خان سے کړي وي هغه چې کم نه نو د الله رب العزت توحید خور کړي وي دار جماعت یو فائدہ وی دینی جماعت یو فائدہ وی زدہ وینات تساجت تے رب کیا خلقو ما اشاء و اختار دا بدا دای غریبانانو ملنگانو پبرخ که اللہ شاولیو شا اللہ رب العزت دا غینا دا خدمت واغس شا دا غی دخلونا توحید خور شو دا توحید تا کچا پی جندو پا کتابونو که با توحید راگے او دا توحید پا معنی سوک نپویدل خطیب سیب اللہ دے عمر و صحت کے برکت واچی وی منگا وی دا توحید وی او مشرکانو منگا دا بیدت تک پا کتابونو که وی او بیدتیانو وی منگ پیجندن بارنو چه باہر دا شرک سشے دے دا توحید سشے دے دا سنت سشے دے دا بیدت سشے دے اللہ رب العزت آغا شرکیات او آغا بیدات و تیاری خلق و شرک و بیجند و بیدات و بیجند و خلق و توحید و بیجند و سنت و بیجند اللہ رب العزت پر دی آری انن منگو ہم لگی آئیو توحید توحید کو شرک شرک کو منگو ہم وائیو آغای بزانون قربان کرو منگ پی شرگان قربان کرو او خرو اقسم تکالیفی تیر شی تیرو دا سی تول پا دیخلو تیرو ندائی دا غی غتیار فصل اغاز منگ نا خرابی گی نو منگ دا غی غتیار گتل میدان مشو گتل اغاز کمدنو کل یو سو کل بل سو دا غا اصل بیا چه کمدنو اقاید خلق خرابی دا اقاید و بیان پاتی وی دا غی پاتی وی دا اللہ رب العزت انتخاب دے سوک سلا منتخب کی سوک سلا منتخب کی دا غی دا برا خواں چه دا خلق و عقیدی صفا کی کدا شرکیات او بدعات دا فکول نوین پا دا غی نران و بہادران و باننے پا دا غی زوانان و باننے ننن با چه کمدنو چه کمی درگاہ کی پراسو دا خلق ولولا دفو اللہ الناس بازم بباز او کنوین دفکو اللہ اللہ خلق لام بازم بباز زنو لراب زنو باندی لاو دوات سوامیو نو خامخا نڑی دلی بو خامخا رنکڑی شوی بو سوامیو عبادت خانی دو یهودیانو سوامی خانکاگانیم وی او دو یهودیانو چرچونا عبادت خانی و بیان او چرچونا دیسایانو و صلواتون او عبادت خانی دو سابعینو دو سابعینو زایونا یا و صلواتون او عبادت خانی دو ملنگانو چه زان زان لئے خان خاگانی وی و مساجد و جماعتونا یذکرو فی اسم اللہ کثیرا چه یاد اولشی پدی کنم دا اللہ دیر دیر جماعتونا رس اکڑل او دا نور سجون مخ اکڑل زکا غلہ دمت سرمیز دیشو اما مساجدو یذکرو سرمیز دیشو یذکرو سرمیز دیشو او بل اداوا چه دا غی زمانم مخ کیوان او د جمعاتونو اوس داور دی نو مساجدو چه یاده ولشی پاغی کنون دا اللہ دیر دیر اعلان دا کامیابه او دا فتح ولی انصرن اللہ خام خام مدد بکی اللہ دا آغا چاک چه مدد کئی دا دین دا اللہ چه دا اللہ مدد کئی نو اللہ با دا آغا مدد کئی وعده دا نصرت اللہ کڑی دا خوب نصرت پاندی کڑی دا چه تا دا اللہ دا دین خدمت کئی نو اللہ بستا خدمت کئی اللہ با خدمت کئی او کتا دا اللہ دا دین مدد نکئی او ایرا اللہ زمان مدد نکئی نو نوڑای دا سروچا تا کی او تو بغیر دا مدد هم خوڑی شی چه تو خوری روڑای او جام بلستن آخوندی او ایرا اللہ زمان مدد نکئی نو بلستن در بانی واچئی خوطا دا اللہ دا دین مددو کا نو اللہ بستا مددو کی فضا بدر پیدا کر فرش سے تیری نصرت کو اتر سکتی ہے گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی تو فضا دا بدر پیدا کا اللہ ستا مدد کئی پکما سمر طریقے سارا او پکما سطح چستا نصرت وی تو پا اک کے نبزیات دا اللہ نصرتی داغی نبزیات دا اللہ نصرتی خطو و نصرتو کا کنا دا اللہ رب العزت دے دین خدمت خوکا چھ دا اللہ رب العزت دے دین مددو کا و خدمتو کا کونو انصار اللہ ولی انصرن اللہ او ضرور بی ضرور لام تاکید نون تاکید دا اصل کے جواب قسمی ولی انصرن اللہ او خام خام مدد بکی اللہ رب العزت دا غچا چھ مدد کی دا اللہ یعنی دا اللہ دے دین زکا بے مدد کی ان اللہ لقوی و عزیز یقینا اللہ رب العزت خامخار طاقت والا و زور آور الذین امکناهم چھ اللہ والا فتح و برے ور کی نو فرائض دے امارت اسلامیہ دا مسلمانان و فرائض چھ اللہ مددو کی مددی بسکاری باجی بغا گئی چھ اللہ رب العزت مددو کی نو گڑا بگئی او بیا بده توحید پریدی نرده بستکاری نو فرائض اربعا ذکر کئی سالور زیموارای چه دچا اللہ مددو کو نو یو بده نظام سوالات قائمی یو قائمی با نظام سوالات دویم نظام زکات نظام زکات درم نظام امر بالمعروف او سالورم نظام نهی عن المنکر نظام نهی عن المنکر اولانو دوو کی اشاره دا اغا شعائر اسلامی ہوتا شاعر اسلامی او دا او رستانو دواو کی اشاره دا علوم دینی او دا دیو کی امرو کی اشاره دا علوم دینی او دا او پناہو عن المنکر پدی کی اشاره دا حدود تا حدود ټولو تا نو مسلمانانو لچه الله حکومت ورکی نو ددی چزمک ولا الله ورکی نو ددی ودا کاری دی آیات تا آیت التمکین وئی آیت التمکین او سورة نور کے آیات تے آغیتا آیت الاستخلاف ہوئی آیت الاستخلاف دادوا آیاتونا مسلمانانو تا زیموارہم خی او بشارتم نے مومنانو تا سراج المنیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو قول ذکر کړه وی چاغه فرمایلی دي هاذا والله سناء قبل بلاء هاذا والله سناء قبل بلاء بلاء دا امتحان نمخ کې الله دا غي څخه کم نه نو مبتلا کې دلو نمخ کې الله صفات وایلې دي یعنی لا دی تیم کی صدایات نازلی دو و دا غا تیم کی لا مسلمانانو لا تمکین فی الارض مکمل ورکڑی شوی نو خدا غینا مخ کی اللہ رب العزت دا غی تعریف کڑی چی دا سی دا سی بکی لکا یو عالم فارغی گی او استاز بیانو کی چی دے با انشاءاللہ تاسو تا درس کئی دے والا اللہ توحید بیانے دے و معشومان سر اخواری کئی داغت داغا غا فرائض مخ کے اخی دا مبتلا کے دلو نمخ کے آغت فرائض اخی طالب العلم تا مخ کے نا فرائض اخو دلشی چستا کار دا دے چلی اتفق قوو دیو کو نوالیون زیرو قوم ہم ازار جاؤ الیہ دا دے ابتلا نمخ کے دا غی تعریف کړل او سنای و تا ویل دا شستا بچ کمندنو دا کاری دا بچ کمندنو کاری الذین او کسان ایم کناو فلر کزو قدرت ورکم دی لارا بزما کی نو درای دی مجلرا او ور کی زکات لارا وا امروا بالمعروف او درای دی او حکم کی دنه کای هر نیکی داغی حکم کئی ہر نیکی داغی حکم کئی وناوان المنکر او منا کئی دو گنانا خرطبی ذکر کلی دی ویال امر بالمعروف ونایوان المنکر واجبن علی السلطان وعلی العلماء اللذین یعطونہو امر بالمعروف او نیان المنکر دا مسلمانانو پا بادشاہ فرض دی واجبن علی السلطان وعلی العلماء الذین یاتونہم او آغا علماء چاگئی دا بادشاہانو خواتزی آغا زیت آواز رسی او آغا زیت آغی رسی دلشی نو دا خلق و تامر بالمعروف او نیان المنکر دا آغی فریضہ دا تاغی فریضه دا زکا امر بالمعروف او نهی عن المنکر په طاقت کیږي. مونږ دعوت کولی شو، مینت کولی شو، ولکه امر او نهی دا په زور باندې کیږي چې ور سره دې کم نه زوري و سره زوري او کلاکه خبره کولی شي. امر که او کداوی او نهی مکو دا مکو نو دا تو کور ویلی شی کور روائی چی پتا دیولی جی یو تالیب تا دا سنشی ویلی چی دا کوا دا مکو وانو او استف و تابانی زخر سی ما فاغا دا شان زور گواری بیان تبلیغ دعوت دا جدا ذمہ داری دا امر بالمعروف نیان المنکر دا چې کم دنو دا آغا چاکار دی چی پلاس کی زوری تاسو دا امر تعریف او دا نهی تعریف چی زوتوئی پا اصول شاشای کی یا نور الانوار کی ناغی که بیوٹے کئی حالا سبیل الاستعلا حالا سبیل الاستعلا نتب سبیل الاستعلا تقبل ملگری تو ہوئی چی پاس اگر منزو کا نوکر دی پاس را کپا جزای ویلی چو با منم دلگی نمانم دلگی موز دل خبر دلوم نمانی اتم منگا خو مینت تی لکا دا عام عالمان مینتونا کئی دعوتونا فضائل رضائل دا بد عمل رضائل بیان کی دا سخنی دا سخنی دا سخنی داو کی نور بندول او واجب کول کولی نشی دا کار دا حکومت تی نو دا سی نظام پا مسلمانانو لازم اول او جوړول سدي فرض دي او مسلمانانو حاکمانو لا دا فرض دي شاغي به امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي او کم عالمان چې هغه زه تزيد هغه دا کار دي وا امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبۃ الامور او الله رب صرف الله رب العزت له انجام د ټولو کارونو د ټولو کارونو چا به ویل چدا وسنګي چلن مسلمانان په فتح عمومي نو جواب انجام تا ته نه معلوم الله ته معلوم دي ولله عاقبۃ الامور تعالی رب العزت وعده کی د مخالفت امکان نشته ولله عاقبۃ الامور او صرف الله رب العزت لره دي انجام د ټول کارونو وایو کذبو کا دایره د دنیا ذکر کوي چه کافر الله رب العزت هر دور کې تباہ کړی دي. نو لوګو ګورا د تاریخ تا ولید د خلکو دنیا کموا ولید د خلکو سره مال کمو لکه عبرت وګورا وجه سوا وجه داوا چې هغه د وقت د نبی مشن نو منلې دا الله قانون نو منلې دا الله توحید نو منلې نو هغه تباہ شو نو اوسم چې څوک نه بني نو اغا با تباکی گی تباکی گی با دا مجاہدین و دلاسا او دا مسلمانان و دلاسا با تباشی ولو بعد حین اگر کلگ وقت پکیو لگی نو تقویب دنیاوی نمونی ذکر گئی وائیو کذبو کا او کدی در اغجنگانی تالا را ورسر تسلیم دا چدا مو آیا چگینی آواز استا مقابل لی نا ده نور و پیغمبرانو مقابلو او کده درو جنگنی تالا را یقینا نسبت ده درو کڑو مخیر دینا قوم نوحن قوم نوح علیہ السلام آدیانو سمودیانو او قوم ابراہیم علیہ السلام قوم دلود واسا او مدین او مدین والو او درو جنگن علیہ شو موسیٰ دائی جدا ذکر کو کزی و موسیٰ یو د موسی علیہ السلام تکذیب خپل قوم نو کړي زکه وقوم موسی نه زکه فرعونیان وکړو او دویم دا چې وکوزي و موسی وی کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل چې د موسی علیہ السلام منظم حکومت سره مقابله راغلی و منظم حکومت سره مقابله راغلی و نو جدائی تے کم دنو ذکر کو واقو زیو موسیٰ آدھر اغجن گھڑلے شیو موسیٰ فاملے تو الکافرین نو دمہ میں اکڑا محلت مور کڑا کافرانو لا بیا میونی ول سرنګ شو عذاب زما عذاب ته نکیر وی نکیر ناشنا کول تو وی نو عذاب چې هم په یو ځای راشي نو نقشه ولا بدل کی بالکل ناشنا کی او نقشه ولا بدل کی فکای فکان نکیری سرنګ شو عذاب می فکای من قریتنا لکنا سمرا ډیر دا مختلف نمونی ذکر کئی فاکای من قریتن سمرا ډیر دا خارونونا حلاک مکڑ دیل را وجد حلاکت وی ظالمتن چداو ظلم کون کی شرک کو دا اللہ سرعی صدار جوڑو توحید میں انکار کو فای خاویتون علا وروشیا مداورا پریوتون کی بچتون خلو باندے یعنی دانا چگینین و اغی سرا عبادی نوان او اغیی ده کمدنو ده آباده پا لحاظ و ده تعمیرات و پا لحاظ اغیی بیک پردو و بیر معطلتن او کویان با شار و قصر مشید او مانای مضبوطی اغار سپاتشو نداوت ده عبرت او فلم یسیرو فلرده های نگردی ده پزما که شیبار ده ده پار زرنا یا قلون بیها چه ده وسو چکی بده بانده یا غوگونا چواموری پا دیبان دی فا اینا لا تعمل افسار یقینا شان داده لا تعمل افسار قصد دادا خبر دادا چنی نیڑان دیسترگی ولیکن تعمل قلوب اللتی فی صدور خوڑاندی دی زلون آغا فی صدور چی بسینوں کی برات دی لیکن تعمل قلوب اللتی خوڑاندی دی زلون آغا چی بسینوں کی دی مطلب داده چه دانه چه بسارت نیشته بسارت شده خو بصیرت نیشته مدارک ذکر کردی دی چه ده انسان لالله سلور سرگیور کردی دی دو ظاهری ده بدن نی او دو ده روح سرگی دی ده زلست سرگی دو ده روح سرگی دی ده زلست سرگی دی کچر تا که دا د بدن سترګې ړندې وي خو د زړه سترګې د کمندنو لیدونکې وي نو هیڅ نقصان نشته خیر دی دا څه مسله نه ده دته څه نقصان نشته خو که چېرته ظاهري سترګې تیزې دي خو د زړه سترګې ړندې وي د زړه سترګې ړندې وي نو دې تباه دی او برباد دی قرآن مجید دی ته وایي والا افسارهم غشاوه دې سترګو باندې پردی پرتی دي سترګو باندې پردی دي دا پردی چې ګمندنو دا پردی ځای سترګو نه دي دا د روح په سترګو باندې پرتی دي د زړه په سترګو باندې پرتی دي دل بینا کا کر خدا سے سوال آن کا نور دل کا نور نہیں دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے اصل چیز آغا جے کمدنو دے زلستر گیری قرآن وہی دانے چھ دیوینی نا دیوینی باقاعدہ نا آدیانو زائینو باندگرزی سمودیانو پا زائینو باندگرزی آل تا پٹوانو باسی خودم ازی شکارو لگئی بربندی جینا کائل تناستی پاغ زائنو کی آدیانو سمودیانو بازدہ چه کمدنو رازی شکار لگ وینی ہے او دام بس پخوال اکشوی بس چل بشو ابو هوا با مزیدارا نو جرسو شو تبار شو بشو پا ابو هوا وروارو دا ابو هوا ول خرابی دا دا دیده دا هوا خرابی دا دا غزیغه نخرابی دا دا چه کمدنو اصل کی دا زلول دنواله دی عبرت چه کمدنو دا غینا ناخلی قرآن ذکر وی پسترگو یوینی خیوینی او گردی چکارو لگی پاٹوان پکی او باسی ور سره چه کمدنو کومنٹری سکی او کی چه دا داسی او دا داسی او دا داسی او دا بیا سبا شو خو اکر لیوزی ایسے کم کومنٹری ور گئی ناغلوی دی لیوزی غٹ مشرک دی ایمان ای ادا اللہ را دی انگریزی دا اللہ را دین دشمنی عبرت دا غزائیو نا ناخری نا قرآن زکوئی چو ولیکن لیکن علا تعمل ابصار دانا چه بصارت نشتا بصارت خدیر دی سترگی تیزی چلی دی بصیرت نشتا بصیرتی نشتا وَإِنَّا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ یقیناً ندرڈان دے سترگی خوڑان دے دی زلون آغا چه بسینو کبرات دی وَاَسْتَحَجِنُونَ قَبِلَ عَذَابِ زورن اور کئی چیک منگ والا محلت ورکو نو دی وئی چه دا گینی منگ پا حق ویو وی کم دے عذاب را گڑا چه کم دا موحدین و خلافی او دا اللہ دا قانون خلافی ناغا موحدین و تووی او مسلمانان و تووی چه کم دا وی عذابو چه کم منگ پا غلطو و تروسا پوری تاسو لفتح پا کاروان چه منگ تکو ستری شیوی او منگ ختم شیوی یا اسمانی عذاب پا منگ سو پا کارو نو دی عذاب غواری قرآن جواب کئی یو داوی چه اول خدا خبرو لر یادا چه دا اللہ رب العزت پا وعده کی خلاف نرازی اللہ دا وعده کری دا چه مسلمانان با کامیابی گی او کافر با ناکام کی گی دا دا اللہ وعده را تو پا دی که تخلف نشتا ولی اخلف اللہ وعده دویم وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ یو مطلب تاسو چې کمکار په زر کال کې کوي نو الله په یو رس کې کوي دا مو وایي چې الله رب العزت په موږ له عذاب څنګه را کوي او موږ دا کړی دي موږ دا څه پروګرامات کړی دي او زلزله پروف آبادانی موږ کړی دي تاسو چې کم انتظامات او کم کار په زر کال کې کوي اغا اللہ پا یو رس کی کئی این یومن عند ربک کا الف سنت مما دوین اللہ ویلی دی چه مسلمان با کامیابی گی کافر با ناکامی گی دا اللہ ویلی دی دا اللہ ویلی دی چه کافر تب عذاب ملاوی گی کزر کال تیر شی دا اللہ پا قانون کے فرق نرازی دا اللہ با دکا قانونی دکا دغه قانون دی دا اللہ دا حلمنا او دا اللہ دا محلتنا غلط فائدہ ماخ لگی غلط فائدہ ماخ لگی دا با دا اللہ حلمی او دا اللہ رب العزت محلت پی پا خلق بانوے فضل او رحمتی خوکزر کالوم تیر شی دا اللہ پا پروگرام کی فرق ہو اکا با قانونی دی چه کافر با ناکامی او مومن با کامیانی که زر کالا تیر شی خودی پروگرام که فرق ہو درین دی عذاب غواری دا اللہ پا خلاف کی وعده کی خوص خلاف نشتا او دا سی عذاب چه این یومن این دا رب بک کال پی سنت من ما تا حدو دا غا عذاب رس چی دا ما دوم رس سخت دا چه پا دو بانده با ته کمدنو زر کالشی نو ده ده سی عذاب ده رضی عذاب ده غواری ده غختل پکارو ده غختل نیدی پکارو ده ده سی نو ده یومن نمی ده درم توجیه کی قیامت واغستو چه ده سی سخت رض ده ده مصیبت رضی وی اگدیوی مصیبت رضی سوی اگدیوی او ده راحت رضی لندیوی ده راحت رضی سوی لندیوی چه خوشحالی نو دے جمعی کی اس خلق خوشحالی نو زر زر تیری شی او داغا کی وی بیلی لارا وی خدا ہے دیا لارا یو خدا کالم را رز دا تیری کی نوی و ساگا چوبیس گینٹی دی صحیح دکھنا خویاس تیارک اصر انا کے لگا خو بز جمعی اگا چه کمدنو لگا چرت کی تیری شی زر گندک یو خدا جمع دم را زر وزی وی زر وی وزی دا خوشاله راز اقلن دی او دا تکلیف او دا مصیبت راز چه غاق تی پا کمشپا خوگی گی نا نو پتا لگی بیا چې دا وګدار او کلندره سره نه تا په کې غړې ته وګورې وې دا کله یو ولستی او بیا چې بیا غړې ته وګورې اوف او ما وې چې باندې وسولې کله دولستی نه تیریږي نو دومره سخت سزا ده چې د باندې باغره سور شي زر کال وشي په زر کال او د داسې عذاب ته دې کمندونو دا دعوت ورکې چې استاجلون غضب وړي شرمېږم نه فَيَسْتَعْجِلُونَ قَبِلَ عَذَابُ او دی پسلوار خوالستان سزا وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَدَا بِلْكُلْ خِلَاف نَكِي اللَّهُ دَوَا دِخْ پَلِ او یقیناً یو ورز پنیز در افتابانی لکه در زرو کلونو دا داغینا چتاسو اشمی رئی وَقَائِ مِنْ خَرِيَتِن دا مولد دباری تالا دی او سمرا ڈیل کلی دم مکڑی واغی تا او اغو شرکون کی بیامیونی والدیل عرب وَإِلَيَ الْمَصِيرِ او ما تدیرات لل راضی به ما تا چې کل عذاب در راتلو دی نو د عذاب نه د بچاو بندوبست د خطرې نه خبر کا نو قل یا ایو الناس ترغیب للبیان بیان چې کم دنو او کا مساله بیان کا چې کلم سوکم یو قوم د الله قانون پرې خو توحید پرې خو نو په دی باندې با دی باندې بس خطرې راضی نو دی داغ خطرون خبرول غواړي خطرون خبرول غواړي د پیغمبر یو حیثیت نذیر او منذر دی او انذار دی دا دی دا خطرین خبرول چه سوک چه کمدنو دا توحید خلاف کئی دا اللہ دا قانون دا اسلامی نظام داغی خلاف کئی داغی خلاف کئی نو دی دا خطرین خبر کئی چه ده دی انجام بڑیر خرابی ذلت و تباہی دا بده دی چه کمدنو انجامی عام انذارو کا طول و خلقو تای بیان کا وردو آیا ایو الناس اے انسانانو یا خلقو انمان لکم نذیر مبین زیما ساز دپارا یا رون کے صاف ورسر داوا چه جوابم کی چه دیوی عذاب بکلی نو جواب زما کار بیان کول لی د خطرې نه خبرول لی زما کار بیان غضب راوړل لی غضب راوړل د الله کار دی زه صرف تاسو د خطرې نه خبروم انما انا لکم نذیر مبین زه مستاسو د پاره یره اون کې صاف فالذین امنو کوم خلکو چې توحید مانا نو کسان امنو چې ایمان راوړو او کینې کملونه کنه دا توحید په دنیا باندې خورای نو دیل د بخنا او رزق عزت من والذین صاو فی آیاتنا یاره ذکر کای اوا کسان چې کوشش کای په بار د آیاتونو زما کې معاجزینا کمزوری کوونکی دیل را چې دا الله رب العزت د آیاتونو پسما کوان جاری نشي دا د اهل باطل کوشش ته صاو فی آیاتنا نو آیاتونو که خومنگ هم لگی آئیو کوشش کهو خومنگ معاجزین نیو ورپسیر تا که راوڑا معاجزین زکر زن مفسرین وی ساو فی ابتال آیاتنا چه محنت که پا باطل اولو تا آیاتونو زمان که چه دا اللہ رب العزت آیاتونو آغا چه کمدنو کوشش و محنت داوی چه دا اللہ آیاتونو خوارنشی تفسیر ماجدی هغه ذکر کړی دی چې د اهل باطل کوششونه د باطل پرستو کوششونه هغه د حق او د اهل حق خلاف وي خلافي د باطل پرستو کوششونه او مهنتونه هغه د حق او د حق پرستو خلاف کیږي کنوم ولا عرص کی دی کنوم ولا ساینس کی دی که فلسفه ولا کی دی که ادب ولا کی دی که شعر و شاعری ولا کی دی که سوشل میڈیا ولا کی دی که تہذیب کلچر ولا نوم سکی کی دی که ترقی مالی ترقی نوم ولا عرص کی دی خدا غی محنت داوی چه دا اللہ دین پزمکا قائم نشی عرصد قائم شی سائنس خور شی ټیکنالوژي دی خورشي دارنګي ډاکټرای دی خورشي ارسه دی خورشي خو چې د الله قانون پزما کا خور نشي شعر او شاعری ادب دا دی خورشي پښتو دی خورشي خو اسلام دی نه خوري اسلام دی نه خوري ساو فی آیاتنا معاجزی نو کلا ولی یو نم کی دی کلا ولی بل نم کی دی خلک محنت داوی شد اللہ رب العزت دین تا دیوال شی ساو فی آیاتنا محنت کی آیات بارد آیاتن زمان کی معاجزینا کمزوری کون کی دی آیاتن لرام یعنی شد اللہ رب العزت آیاتنا پس مکبان قائم نشی او جاری نشی قانون دا اللہ خور نشی او نافذ نشی دا اللہ قانون داری دوزا خیان اصحاب الجحیم ام پا دنیا کی ام پا آخرت کی دا قانون دا غیر اللہ غلامی دا پاگی کی بی عزتی دا پائی کی بی حیائی دا پائی کی ظلم نے پائی کی کرپشن نے دا ټول چې کمدنو اصحاب الجحیم اصحاب الجحیم دا دوزخیان نی آخرت کم دوزخیان دنیا کم دوزخیان اولائک اصحاب الجحیم داری چکم دنو دوزخیان تو چتا حق پیغمبری دا ټول خلق بیاستا منی ولینا چتا حق پیغمبری دا ټول ستا منی ولینا ستا خلاف پولی کئی نو جواب مقابل کې قانون دی چې دای دعوت چلی نو مقابل کې شیطان هم دعوت چلی نو مقابل کې شیطانی دعوتونه اومي نو هغه طرف تا شیطان کار کوي لګیاوی نو ځنې خلک آیاتونو د الله په سلاړ شي او ځنې وسوسو په سشي لاړ شي نو ځنې پیغمبر تابعداري وکي او زنی ده کمدنو ده شیطان ده وسوسو تابیداریو کی داغی ده وسوسو تابیداریو کی داده شیطان پا لمس روان دی وما ارسلنا من قبل کمین رسول ولا نبی او نمی برالی گلے من قبل کاستان مکی ایسیو پیغمبر ایسیو لی گلے شوی او نلوی شان والا پیغمبر رسول شاغت کمدنو راولون که دا قانون وی واضح دا قانون وی او نبی چه محافظ و مبلغی محافظ و مبلغی یا نبوت منصب ده او رسالت چه بڑکتے ہو لگی تبلیغ و تاواله چه کار و تاواله چی نبیا رسول شی وما ارسلنا من قبل کا نمیدرالی گلستان مخی ایسی و پیغمبر ولا نبی او ندل ایشان والا نبی الا اذا تمنا القا شیطان فی امنیتی یومانا الا اذا تمنا مگر پاغ وقی تمنا شدو بیان کو تلاوت پہ کو او بیان دے کو تمنا پماند قرآت او دلستل راضی لکہ دو عثمان رضی اللہ تعالیٰ بارکی ہوئی تمنا کتاب اللہ اول لیلت تمنا کتاب اللہ اول لیلت و آخرہا لاقل حمام المقادرین تمنا کتاب اللہ اول لیلت د سپې په سر کې د الله د کتاب تلاوت کو او اخر حالا قل حمام المقادر او د سپې په اخر کې و سره ګرم تقدیر ملاو شو ګرم تقدیر ملاو شو تمنا کتاب الله اخر ليله تمنا داوود الزبور علی رسلی کتاب لستو دا داود پشانتی و تمنا قرآت توی لستولو تا الا اذا تمنا پاوکی چه دو بیان کو تا پیغمبر قرآت نورو تا ترس رسول لگنا چه کلم بیان کو والقا شیطانو اچاو لبا شیطان وسوسی پزرونو دا خالقو کی فی امنیتی پدوران دا تقریر کی چه کلم دائی بیان کئی اسم دائی بیان کئی پیغمبرانو بمخ کے بیان کو نو پیغمبر و بیان کو او دلتا با دائی دا خلق و زرونو تا انجکشن لگو لیو دراب پیو تا سکڑو لگو لیو چه دا گوره دی ایسی لگیا دی دا دی ایسی لگیا دی چیارا دا سیو تا قانون خیال ساتل غواریو دا اللہ دیو دا داو کول پلان که نپوئی گی تا غیر تا بی زرونو تا وسوسی سکو لی اچھو لی دا یو مانو آسان هم دا ورپسی چه کم دنو آیاتون هم آسان لگی بیا دی اِلَّا اِذَا تَمَنَّا پاوکی چه اتیاد بوک پیغمبر نوالقا شیطانو فی امنیتی وابچولا شیطان غلطی پی اتیاد ددکی کل کل با یو مجمل حکم راغی نو پیغمبر علیہ السلام با پخپل سوچ باندی داغی دا پارا یو نیتا مقرر کرا یا یو زائی مقرر کرو ناغا با داغا خیالو ناغا با آغا شانتی وانا غلطی برالا فائی که با دا اللہ حکمتو نسبت شیطان تا تعریفی دی شلکا اللہ تا و پیغمبر تا دا غلطیان نسبت را نشی دا غلطیان نسبت دیران تا کوا اولا نوال که شیطان ویزه کووی لکه نبی علیہ السلام تا اللہ وی شیستا مشن با اللہ کامیابی پدا سی علاقه کی چایی که وکجوری زیادی نو نبی علیہ السلام وی کدا تایف یادی نو نبی علیہ السلام مل تلر تایف تا نوال تا که خبر بلشان دیوشو نوال که شیطان وی امنیتی نبی علیہ السلام خوب بولی دو ویزا و عمری لروانی ما سر خریو منگا او روانیو جور سار لروان شو سار لروان شو نا واپس را للو نشو عمران نوال کا شیطانو فی امنیتی نو داغا اجتحادی غلطی وا خودی که دا اللہ رب العزت حکمتو بد دائمی قانون بے نپاتے کو اگا وقت سرم دک کا پکاروا اگا وقت سرم دگا سوا پکاروا لیکن صلح حدیبیہ نکیدلے نو مجاہدینو لجون نمرتب کیدو نا نبی علیہ السلام نا اللہ صادر اول دا سی فائدہ بکی وا فائدہ باغی کی وا تمنا اجتحاد سو درین تمنا علق شیطان فی امنیتی پیغمبر و ارمان اتڑو ارزو بے اتڑل ارمان بے اتڑو چه زمان پلانکی زی کی بیان کوما نو که خیری دمرا خلق با مسلمانان شی دمرا خلق با مسلمانان شی آغا ارمان با خراب شو آغا با چه کمدنو سر تا عمره سی زکا پر شیطان با وسوسیه چولی دا آغا آغا ارزو چی دن آغا با سر تا و نرسی دلن دا ضروری ندا شگینی دا ای کم ارمانو تاڑن آغا دی طول سر تا سی طول سر تا ورسی زن خلقو دا دی آیات دلان دی و دروخ کسا لی کلی دا او بیاد آیات مانا کلی دا چه پیغمبر با کل تلاوت کو نو شیطان با تلاوت کی غلط خبر ورگڑا ولی دا مانا بلکل غلط دا بیخی غلط دا داغی لے بیا کسی جوڑ اکڑا پی نبی علیہ السلام یورا دی سورة النجم تلاوت کو او دا آیاتونه ویل او فرایتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى و اذا غزا الاراغ نو دا ویل شو چه تلک الغرانی قلولا ان شفاعتهن لترتجا تلک الغرانی قلولا دا سم سٹور دی او ان شفاعتهن لترتجا دا دی شفاعت قبلی گی شفاعت قبلی گی اپا دا غوق کی وی دی مکی مشرکانو گور لکا جوڑی یہ کنا بیخی دی جمیش پرا و دغه وخت کې نبی عليه السلام او د دې څخه کمنو خبره اثر شروع وي او د نبی عليه السلام نه مطالبه کړي و چې موږ به ته خدایان نه وایو او تی سفارشیان معنا موږ به ته نه وایو خدایان نه وایو خو ته ورته سفارشیان وایا نو بس نبی عليه السلام و سره بس دا اومنه لښوته نه نو په دغه ټیم کې دا ویل شو افرایتم اللات والعزا پس دا تلک القرانی تک قوه لیشو و دا کافر و خیال راغی چه زمنگ اگا پروگرامی سکو تسلیم کو نو بس طول و سر بیادی صورت نجم پاخر کسو مکڑا سجدہ و ساغ عدیسی و سر تلکو چه آخر کی نبی علیہ السلام صورت نجم سجدہ کولا نو دی طول و سر سو مکڑا سجده وکړه یو بابا نو وکړي هغه سکانی راواغستل ځان سره رسول غولي بالا دا ډیر را قتل کافر یوم احد دو احد پرد بیا دې کافر مردار شوه نو کافر وګوره ځکه خود کافر ټولو سجده کړي وکړه چې دوی چې زمونږه پروګرام یې سکو تسلیم کو نو دا بیا رسو څه چلو شو رو مونده کتن دا روستو بیا سچالو شو چه دی بیا دا سچه کمدن آرامی توبو نشو روکلو سورت نجم خود تیس نمبر ده پو نزول که بایس تیس دا غین اپس دا دور غرب و غروب و دا شه بیا سچالو شو پا یو سورت که بیا دا خبر رانلا چه ربا دا تسلیم و شو داو شو دا دا جمی دا شپیقی شده دی بارک عالمانو ذکر کړی دی من وضع الزنادقه دا د کمندونو زنادقو د قران مجید نه د ادبار ختمولو د پاره دا د کمندونو کیسه و ذکر دی چې ګینه خلق دا وي چې قران مجید کې شیطانی شپیش کیمسا او تقوالی دی بږي دا دروغ دی بالکل پدې باندې مشهور غیر مقلد عالم البانی رحمه الله چه ده ناغی و رساله لیکلی ده فانو میدیر مزیدار ده نسب المجانیق علاوه قصت تلک الغرانیق منجنیقون توپی و تلتی کڑی دی نسب المجانیق علا قصت تلک الغرانیق او دغا رساله چې دا نو مولانا ډاکټر سراج الاسلام حنیف صاحب هغه د کمندونو په تل کو درر کې د دی آیاتونو د لاندې ترجمه کړې لیکلې ده تل کو درر کې د دی آیاتونو د لاندې هغه د کمندونو لیکلې ده نو دا واقع بالکل غلطه ده حدیث د بخاری دومره دی چې اورز نبی علیہ السلام سورۃ النجم تلاوت کو تلاوت کو بیت الله شریف کی او چې سجدی آیات وویل نو ټول باندې رو راغی چې نبی علیہ السلام سجدی لاله نو ټول سجدی لاله دي کې بغض څه دی ولې غي مشرکان والله نه منو ولې الله تغي سجده نه کولا چې ته ولا د عمره دروغ جوړای چې اخر دی دا سجده ولې وکړه دا الله رب العزت سجده کول سب عیدو اگر خو اللہ مانو اللہ تے سجدی مانو دا سکران کار خونو چلا غیر پارا دوم را غرد دروغ تو جوڑا ہے اوہی بیت بارا کہے دب یا ہا امام راضی رحمہ اللہ تعالی هغه خدا سي لکه دغه احتمالات کی منطقون والا ده کنه نو احتمالات جوړول کی ماشاءالله ده هغه دا وی چې زده ستانه تاسو کو اغه منطقین ته تاسو کړه کنه چې کوی ته منګ پریوږي نو صبح کې وراو باسي نو هغه ریته پته نو زه هغه خو مرکز خدا نه راځي نو سلم کې راځي دا په کې نه راځي هغه تاسو کړه ور دې چې کوی ته منګ پریوږي نو صبح کې وراو باسي هغه ته دا منګ په خالی نه دا چې کمندونو ژوندې وکړو بیا چې دې راتو نو دې ډیران نه راغلو کده چې کمندونو د وټ ځای نه راغلو یو څو احتمالات به کوته نور سکرو جوړ کړلو پیدا تاسو کو بیا وو ګورو سره موږ یو کاکو الله دې وبخي هغه به تعویز کو تعویزونه به کولو نو موږ دې دایې دوست الله دې وبخي هغه ما ورته څه کوي موز به ډیر کم کو چې دلته راغې نو لکه چې جمعه سره غلې په خدای یې کینو کا یم تین تړي له بی مونږ ډوډۍ نه ورته وی مصیبت ته موز موز به دا ډیر نه کو تعویزونه ګډیر مایرو نوې تعویز یو کونچارنو هغه به دم کرا هغه ودا به وړ نه خخه به کی زما دا ودا زما ډیر وخی وی چرایشی و چې کار نه ده شوی مزه و تام چې تا په نه غوخه خکړ وکړو پراتو به چې دی وی په نه غو نه خکړ و زه و تام چې په پراتو پکارو او چې دی وی په پراتو نه خکړ و زه و تام چې په نه غو پکارو په بیا چې بل پیر راځي چې په پراتو خکړم چې نره سر دی ولکم تر تر اوس ته قبل تر تر کنه خاطه تر تر کنه پیدا زماو د دې یو کال کیږي بیا به ګورو سره نو دا چې کمندونو شکونه پکې جوړی امام راضی پکې خو خو شکونه جوړ کړی یو شکه دا جوړ کړی دی خو قیمتي چې ته وایې چې دا الفاظ رالل چې تل کال غرانی قلولا ان شفاعته ان لا ترتجا نو دا الفاظ نبی علیہ السلام په خپل خلو د قصه ویلې دي په خپل خلو د قصه ویلې دي او که په خپل خلو د قصه ویلې نو دا د قران نه خلاف دي قران کې الله رب العزت سورته حاقه کې وایي سورته الحاقه کې وایي لو تقول علينا بعض الاقاويل لا اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين سلوختم یو سلوختم آیات کی لو تقول علينا بعض الاقاويل لقطعنا منه الوتين کده په مونږ باندې یو نی ما خبره جوړ کړه وې نو ما ونه مارای را غوښ کړه و دو نو مارای راک به مونږ غوښ کړه نو د قصت نبی علیہ الصلات والسلام دا ویلې دویم نبی علیہ الصلات والسلام بغلط شوی او صحوان به ویلی صحوان با نبی علیہ الصلات والسلام چې کمندونو ویلی نو دا د قران مجید د حفاظت نه خلاف دی سورہ حجر نه هم آیات کی وی انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون نو دا دا قرآن کریم دے حفاظت دو وعدی نسلی درین پا نبی علیہ السلام با شیطان پا زور ویلی شیطان با پا نبی علیہ السلام بانی پا زور سکڑی ویلی سورة نحل ننن میں سو انہو لیس لہو سلطان علی اللذین آمنو والا ربهم يتوكلون د شیطان په ایماندار حضور نه چلیږي سورته هجر 22 اختمایات ان عبادی ليس لك عليهم سلطان سورته ابراهيم 2 ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم نو شیطان په زور هم ندی ویلی بل شخص دا به کم دنو شیطان به نبی علیہ السلام په لهجه ویلی، شیطان به د نبی علیہ السلام په لهجه ذکری ویلی. ندام نشی که ده سورت ها میم سجده، ها میم سجده آیت نمبر 42 دو سلو اختم، لا یاتی الباطلو من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، لا یاتی الباطلو من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، نرازی دی قرآن تا باطل خبره نظروران دینا و نظرستونا تنزیل من حکیم حمید. 42 دو سلو اختم، لا یاتی الباطلو من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. شیطان با پخپل لهجه باندې ویلی، شیطان با پدک قسم کی پخپل لهجه ویلی. دام نشی که ده سوره تکویر کی وی، وما هو بقول شیطان الرجیم، وما هو بقول شیطان الرجیم، دا قرآن ده شیطان خبرن ده. سوره سوارا کی 210 و 211 وما تنزلت به شیاطینو وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. نو دا ټول شقوق باطل دي، دا د کمندونو چا په خپل جوړ کړی دي او ورته پلي دي. علاوه دا چې دا د عربی په لحاظ سره د مدح الفاظ جوړ دي نه، چه دین دی مدح ثابتی چه داوی دلات و منات مدح دا. نو تلک الغرانی قل علام آنتو کن دا اوچت اوچت سطور دی، نا سطور تا چاہتا ہوا ہے تو سطور ہوا ہے. نو تلک الغرانی قل علام دا دنگ دنگ سطور دی، دا کو دا زم پزاوے لکی گی دا سپک پزاوے، دا پا عربی کیاڑو دا مدح الفاظ دینا. نو دا دا عربی قوح نوم خلاف کی، دا الفاظ غلط کی. بعد آیات کریمہ مطلب داو چکل دائی دعوت چلی نو شیطان مخبل کار کئی، نو پیغمبر او دائی دعوت چلی او شیطان پجرونو کسا چی واسوسی اچی، واسوسی اچی نو داغی نفس فینسخ اللہ ما یلقی شیطان، نو لری کی اللہ رب العزت آغا چار تاویی شیطان، او دویم بیا کلک کی اللہ فلایا تنا دا شیطان غوصوصی ختم شی وقت تیری دو سرا، او دا اللہ آیا تنا اغس شی پاتی شی. نو دو کارشو، یو القا شیطانو فی امنیہ سوسو، یو دا شیطان وصوصا ارتا و خلشو پوشو جا، یو د شیطان وسوسار تاول شو یعنی زړونو کې وسوسه غرزول شو، پیسې چې سبب دا چول دا ته کډیر مو وایدا خواندور نه وي. نو یو چې کمندنو په زړونو کې دا وسوسه ارتاول شو وسوسه غرزول، دین د الله کار شو فینسق الله ما یلقی شیطان، الله وسوسه ختم کی آیاتونه په زړونو کې سکی پاتې. نو بدی باندې دعا یا تون تفریقی القا کی حکمت سره لیا جال ما یلقی الشیطان، او پا نسخه کی حکمت سره ولی عالم اللذین اوتو العلم ونشو یا رجول ده شیطان پا وسوسو غرزولو کی حکمت لیا جال ما یلقی الشیطان فتنة للذین کفر، ٹھیک شو؟ دا غید وجه نبا چه کم دنو تور زڑی مرضیان اغا گمراهش، او دا اللہ رب العزت پا لری کولو کس حکمت تی چه چاک انابتی نو اغا تا هدایت سشی، انابت والا تا هدایت سشی. لیا جالا مایل کی شیطانو تدی دپارا چوگر دی اللہ آغا چرتاوی شیطان سبب دو گمراہ او دو فتنی فتنہ سبب دا اوڑی دو دو دیننا چھو دو دیننا اوڑی فتنہ تن سبب دو کندن دو گمراہ دپار دا کسانو چھو بزلونو کی بیماری دا شکو پکی دو گمراہ تو خم پکی پروتو والقاسیت قلوبوں او دپار دو کلک بزلونو والاو چھو دو دو کلکو خاغا نور گمراہ شو او یقیناً ظالمان خامخاری پا مخالفت لرے کذا حقنا ولی عالم اللذین دا علت او حکمت دا لرے قول دا اللہ ایو فینسخ اللہ ما یلقی شیطان ولی عالم اللذین او دا چه معلوم کیا کسان اوتو العلم چوارکڑا شیدتا علم انہو الحق اوتو العلم انابت تے بکی انا ولا کو جدا بیان د پیغمبر بالکل د مقیم مناسب دی وای الحق بالکل مقیم مناسب دی طرفا د پروردگار ستانا فیؤمنو بی یقین بو کی بده باندې فیؤمنو بی یقین کی دی بده باندې فتوق بتلو قلوبهم نرم کړي شې د تزلون نه دی اخبات راغه واجز کړي شې د تزلون نه دی زلونه و تا عجز شی منقاد شی تابدار شی پا دی یو زائی که دری زلونو والا راند یو مرزیان دویم تور زڑی او درم نرم زڑی فتخ بتلهو قلوب و این اللہ لاد اللذین او یقینا اللہ دی خامخا روان اونکی آکستان لرچی مانی راوڑ دی پتر عبدالار سمی باندی ولا ازال اللذین چه دا کافران نمانی او دا شیطان پا وسوسو پس روان دی نو دا دی دسته انتظار دی وَلَا اَزَالُ الَّذِينَ هَوَمِشَ دِي آکستان چی کفر کرده فی مریتین بشکر دینا حتی ترده بوری شراب شدیتا اغا انخلابی وقت ناساپا ناساپا با انخلابی تنسشی راشی دی نمانی او پا دی انتظار دی چی اروری گا اوک پا کمتر دستمانی او انتظار کئی چه پیغمبر با اومنی و پیغمبر با کامیاب شی کنا او دایان با کامیاب شی کامیاب با نشی نو قرآن وی بغتتن اگه انخلابی تیم بنا سپای کرا شی فائزای شاخصتون افسار اللذین او یاتی هم یا راشدی تازاب و یوم نقیم نو اصحان مراد اگه غلبه دا حق دا چه دا حق غلبه را شی او یا تیوم عذاب یوم اقیم یا راشدی تا عذاب در از بے خیری اقیم شنڈا یعنی دا دی دا پارا پا کسا خیر نشتا دوین شنڈا و تزک ہوئی چه رز پس شپر آجی رز پس شپر آجی ناغا چه کم دنو سو بچه روڑی او دا آخرت رز چه دنو دی پس سن روڑی شپر در آجی نو بچه نروڑی شنڈا را یا بے خیر را یا بے خیر کون کی الملک یوم ذل اللہ دیو داوی چې زمون غړ غړ خدایان شه او مونږ بلاغي د سفارش پته مایو الملک یوم ذل اللہ بادشاہی پتا کر صرف د الله دا فیصله وکي الله د دې درمیان دا ناغه فیصله دا دا ناغه سان چې مان راولې اما لیکل نه کو باغونه نه متونو کې وی ها کسان چرکار یو کو او دروځنه وکړل آیتونه زم ما اولای کلم عذاب موین دیل له عذاب شرمون کې سپکون کې د دې کم دنو حق نه منو وې زم سپک شمه قرآنی قانون نه نافذ کوم وې زم سپک شمه نو موین الله باندې ذلیل کی اوس پک به کی ترغیب ال هجرت ترغیب الالحجرت او جہاد دا جے کمدنو لگیا دی او دو شیطان پا مرست روان دی دا شیطان تابیداری کئی دا شیطان تابیداری کئی نو کتا دا حق بیان تا نپری دی او تا دین تا نپری دی نو دین مپری دا او کل وطا دین مپری دا او کل وطا پریگ دا نو ترغیب الالحجرت والذین آکسان چه اجرتیو کو فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی او بیا شهیدان شدی او ماتو یا چه کم دن امرشو لیر دقن نوم اللہ رزقن حسنا خام خاور بکی اللہ دیل را روزی خیستا اغا چه کم دن و ده جنت روزی دا رزقن حسنا روزی خیستا او یقین اللہ خام خاقره بہتر روزی رسان بہتر روزی ورکون که لیر خیلن نوم بشارت او خوشالی دامو آئی چه ده کلی نووت علم نظم بچرتا زم بچرتا زی براتا ملاو شیو که ملاو بنشی نلایو دخلان نام خامخا دنب کی اللہ دی لرا دا سزای تا یرزاو نهو چه خوخ بید دوی پا دنیا کی اون چه چا چه کم دنو دا اللہ دا دین دا پارا کل والا قبر خودلی دی و چه کم زی تطل دی و اللہ ولد آقی خپل کلی نا خپل زی ور کرده دی خول ازای سورت نسا کی دا مخشری لکلی دی وقت جربنا علیه مرارا پی بدی منگ تجربی کلی دی نو چه دا اللہ دا دین دا پارا کور کل پریگ دی نو اللہ رب العزت والا خور کی دویم پا آخرت کی امنو چه دا کم کل پری خودلو نو جنت خوله ده که ردخ کله خوله ده ده پا کلی که خدورشه مچان نیچه نندال ایو ده خیلن نو مدخلن یارزو نهو خامخا دنبا که اللہ دیل را داس زیتا چه خوخ بیده دی درنه بی خوخ یارزو نهو چه مکی والا مدینی منوری ترالل و مدینه منوره نشو یسرب نبدل شو سشه شو مدینه منوره شو مدینه منوره او دا غی ته به ختم شوی او غزای ته کم نه غی ته خوښ شو وان الله او یقینا الله رب العزت چه ده لالیم خامخا پویا ده او حلیم صبرناک ده یعنی الله رب العزت خو ویني چې دا کافران حق پرستو سره ظلم کوي خو ویني الله رب العزت خو حلیم ناکامی ده نو صبرناک تے جذباتو کی ناراضی مون خوشا کی راجو جذباتو کی اللہ بخفل قانون با روانی اللہ جذباتو کی حلیم ذالک دا خوشوا دا خبروشوا الامر ذالک اس بلکو دا غا اختزاب مشوب بتخلص تے ذالک دا غا یو خوشوا اس بلکو ومانا قبا بمثل ما اوقب بھی ثم بغی علیه لینصرنہ اللہ کچر تا مظلوم هغه ته کمنو په خپل بدلا اخلي نو الله رب العزت وي ته اجازت ته ته څه دي اجازت ته کما مظلوم په خپل بدلا اخلي نو ته اجازت ته او چې الله رب العزت ته پریږدي الله هم ته بدلا اخلي د ظالم نه اتار ویلو بتر از آی مظلومان کې هنګامه دعا کردن اجابت از در حق بار استقبال میں آید بطرس از آه مظلومان کی ہنگام دعا کردن وی دا مظلومانو دا آه نا اوی ارے گا چکل دی ارادہ دا دواو کی کنا صرف سشے ارادہ دا دوا نو اجابت از در حق بار استقبال میں آید نو اجابت ولمخل رضی اجابت اغه دواله استقبال لرازی مخله ولا رازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دی چې د مظلوم د دوا او د اجابت ترمنځ د الله ترمنځ سحایل نشته ده سپړدا او حایل نشته هو معنا کبا بمسلم او کبا به چا چې بدلا واغستا په شان دا غي چې زیاتې شوی په د باندې بیا دوباره زیاته او شپدو ولایان سورنده الله یعنی اول چې کمنو په دې زیاته شو نو د بدلا واغستا واغه ظالم راو لګي دوباره په دې شروع کو زیاته وکړه الله مده مدد کی دې الله سواچی مدد کول الله کار دې و امر عقبا بمسلم او خف به او چا چې بدلا واغستا دا غمرا چې زیاته کړو شو په دې باندې ثم بغي عليه بیا ظلم شبدو نو لا ينصرنه الله خامخا مدد بو کی الله رضو یقین الله خامخا دے معافی کون کے او بخون کے لعفون عاف وروانولو تو لکھی گی عاف وجدا نروانولو تو ہوئی نو اللہ رب العزت دو گناہونو آثار او نخ ختمی دو گناہونو دیر سپیرتو بھی دیر زیاد نحوست تے دو گناہ دا خو اللہ دی منگ ماف کی نو منگ وسر دا سعادت گنتیو نو منگ تا دیر اپاتا نا لگی چکم سڑے دو گناہ نزان بچ کئی نو آغت اپاتا لگی چی گناہ سم رس پیرتوب لری حافظ ابن قیم پا الجواب الکافی کی دو گناہ چی کمدنو سم پیرتوبو نا ذکر کری دی تقریبا تر سپیتو پوری چی دا انسان پا ظاہری جوان دا سے تاثیر کئی لیکن چی دا ازغیشو او ضراری چیزونشو بدبوینشو دا منگ دا سمر تکلیف را رسی دا گناہونا دا دا روح ازغیری زمن دن باطن او روح اغی تا دیر تکلیف رسی بده سرا خب آغی منگ پوئی گناہ شاہ ولی اللہ رحمه اللہ تعالی فرمائی لی چه دی مثال دا سرے لکه د یو سړی نه ډاکټر غا خوباسي او د نشې ستن ولوي خدا نه دا شاګاګ دړ نه کوي اګاګ دړ کوي خوده په پويږي نه دې پويږي نه چې څنګه نشه پاسي بیا دړ کوي څنګه ها یو سړی له اپریشن کوي نو نشې ستن ولوي نو چه سن تینا چه پاسی نو چه غنوی او خو درد کئی خو نشه واتوالی دا بدن چه ده نو دا زمون دی روح تا دراپ لگی دلی ده دا نشه نو من دا دی گناهونو پا ضرر نو پویگو من وای من لخون را کن من لخون را کن دا لکه نشی سره سړی ملای خوري وي مري ستړن نه کوي پوهیږي کنه نشی سره هغه داسې داسې کوي ګور وسته کوي نه نو مونږه په پوي ګنا نو هر ګنا د کشان دي پرې روح ته سکروټي دي اجري دي انګار دي خو مونږ په پوي ګنا دا بدن وته د نشی ستن لګېدلې ده نو چه سن دا بدن دا ختم شی نو زن سڑی آغا چه کمدنو دا اللہ پا محبت دا بدن خواہشات ختم کی نو آغا تا گناہ دا سخکاری لکا سن چو والا از غیر آچا ہے ارزن کسی را چه تشتے او انی سقیم شتے آغا تا پا موی خبان دا سے پتہ لگی لکا چه تای او پل کراغستی و غلط را خلص کردی هبا نگونا دا سے بدل لگی او عام قانون چه سن بلشو نو اکا ازغی بشورو شی آغا ازغی بشورو شی آغا تکونا بشورو شی دادا بل زیننو زوکو ما کنتم تعملو ساکا چه سدی کول اکا ساکا بل سنی دا چه سدی کول نو ساکایوس دا غزغی لړمانان د چانه جوړ شي د چانه مار جوړ شي د چانه لړم جوړ شي په برزخ کې لړم نه د لنګ شوی مار نه د لمار نه د لنګ شوی الته الته د کمنو سره پرشتي نه ستنی دي چې سټکان جوړي او دا پلکونه جوړي الته دا مونږ ځان سره خپل وړي انا مالک و انا کنزک چې د شیکن روایت کې اشاره مته چه مار باتی نجور شی مارای تا بولواتی داز این بول راکاگی او اکا مار باتوی انا مالو کوا انا کنزو قرآن وی زوکو ما کنتم تک نیزون چه کم دی جمع کول ساکاوس اکا ساکا زوکو ما کنتم تعملون ما تقلو من خیر ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ام اکا بدتا ملاویگی اکا سید بدتا ملاویگی چه صدلی گلی دی اکا و ملاویگی نو منگو ناونا اوکو نو پا دی روح پانده اغا سپیرتوب سشی راشی دور میرابان دی شروانی کی عفو اندکا مدلم پو پی نشو جو عفو اکا سیدو نسکی دور میرابان باکشا دی چه اغا عرص اغا آثار ختم کی بلکل یمحو آثار السیئات د ګناونو آثار ختم کی او غفورو چې هغه د کمندنو په عیبونو باندې پردې اچي غفور پردا چونکو په عیبونو باندې والله رب العزت په عیبونو باندې پردې واچي زمون په عیبونو الله رب العزت پردې اچي قسما قسم عیبونه دی پا منگ که کدائی تی کمدنو خلکو تخکارا کڑوی کمنگ تا چا مولئی سی و مبتی سی بیلوی نو دا تاو داز چه دازمون گندونه دی خلکو تخکارا کی خو غفور پردیا چه اینو این اللہ لعفون غفور یقین اللہ دی خامخا ختم اون که اثر دی گناونو غفور او پردیا چه اون که ما فکر اون که بخون که ذالک بیان الله دا دلله یم سرنه الله دپاره دلیل وی دا مدد با الله ولیکی دی مظلوم دی مظلوم مدد دا با الله رب العزت ولیکی ودار دیو جنا بیان الله یلجو دا دلیل اینی دی چې دا انقلاب الله را وصل شي استا مدد کول شي در ازا بشپا بدل کی شپا بوراز اللہ رب العزت بستا مدد کئی دیتا دلیل اینی وی کستاسو خیالی چتا دار دیو جنا شاقینا اللہ یولی جو لیلا ننباز شپا بوراز کی ننباز شپا بشپا کی نو یا مسلمانا ستا شپا با اللہ پا رز بدل کی او دا کافر رز اغب اللہ پا شپا بدل کی دا زکا وان الله سميع بصير دا څه دړون کوم حکومت نه دي چې ګینینو الله نعوذ بالله اړون کوم دي دا لړندو د کڼو حکومت نه دي هغه ظالم ویلی او د مظلومانو فریاد اوري وان الله سميع بصير دا څه لړندو کڼو حکومت نه دي وان الله او یقینا الله رب العزت سميع اوریدون کړي اه د مظلومانو بسویر اولیدون کرے دے ظالمان لرام تا ظالمان چے سکئی اللہ رب العزتی وینی اللہ رب العزتی وینی وسامیون یسمعو زجیج الاسوات بے اختلاف اللغات حلا تفنن الحاجات سامیون اولیدون کرے یسمعو زجیج الاسواتی بے اختلاف اللغات علا تفنن الحاجات دا گڑ وڑ آوازونا دا مختلف جبو سر دا مختلف حاجتونو طول پا یو وخی اللہ اوری دا یو اوری دل اگر دا بل نغافل کئی دا بل نغافل کئی او بصیرن یارا دبیبن نمل السودا تا تسخرت السما فی لیلت الظلمہ الله رب العزت عرص وینی تور میگه تور اشپاکی پا تور اگتا آغا جه کمدنو اللہ آوری دا آغا دا خوکش اللہ آوری یارا دبیبا نم لساو دا آغا جه کمدنو لدون که دی اللہ رب العزت ذالک بیان اللہ دا دلیل لیمی ذکر کئی دا مدد اللہ با مدد بولی کئی ذکا اللہ حق دے نسوک چه دا حق مدد کئی نو اللہ بدا غم مدد کئی نو اللہ حق قانون حق دا اللہ مقابل کی چه سدی نو باطل لی سدی نو باطل نو چه سوک حق بانے والاڑی اللہ بدا غیم رست کئی دار دی وجنا چه خینا اللہ رب العزت اغد بالکل آق آنما یدونا او یقینا آغان چه دی بلی دا اللہ نا علاوہ ما دون من دونه هو الباطل آغا چه دیئے بلی دا اللہ نے علاوہ یدعونا یو مانا آمدہ چه دیئے را بلی یعنی حاجتون تینا غواری دوی مدادا چه دیئو تا الہ ہوئی ما دون من دونه چه دا اللہ نے علاوہ چالے دولوحیت صفت ورکو کاغج واندیو کمڑو کاغ بوتانو کا غلط لیڈرانو یا دون من دونی چه دیئے بلی دا اللہ نے علاوہ دیکھ دا ہر شرک رد سو بیا دا اللہ نے علاوہ نبو الباطل اگر جکم دنو باطل ختمی دن کی او باطل پناہ کا دروغ دی یعنی غطا الہ و ایل دروغ ارس دروغ دی او معبودیت باطل لے او یقینا اللہ چلے اغلی اوچت ذات الالی دا مشابهت دا مخلوق نپاک الکبیر و دلویشان والا علم ترا دلائل اقلیت توحید دا داس ذات سره دی شریک وی صدار جوڑی آئے فکر دینے میں کڑے شیخینا اللہ رب العزت راوری دبرنو بو انزلا من السماع ایمان راوری اللہ رب العزت دبرنو بو شی اللہ رب العزت زمکه ته کمدنو شنا کول شي او تعالی مددوم کول شي او دا ارث الله رب العزت کړی دي نو حاجتونه داغه نو غواړه نظرانی او شکرانی داغه پونو مخا آی فکر دینه نه کړه شیخینا الله ورای دی ور یذنا باران فتصبح الارض مخضره نشیز مکه تکشنا فتصبح الارض نشیز مکه تکشنا ان الله لطیف خبیر یقینا اللہ رب العزت تے نری بیری لیدن کے خبردار دویم دلیل اقلی صرف داغدی آغا چی باسمانو کی داجی بزمان کی او یقینا اللہ چی دے نو آغا دے پورا مخلوق تے ہی سجد نیشتے نو دا مخلوق عبادت تا آنا چی کمدنو دا مخلوق تقوا تا ای سجد ہم دیتا نیشتا بلکل پورا الحمید او سائل شوے نو دا دی سائل تے حجت نیشتے چگنی اللہ دی پیدا کری دی او دی استائی تو اللہ رب العزت پی غٹی گی او دا اللہ شان پی غٹی گی نا ددستائی نتائی سجد نشتا علام تارا ای فکر دینے دیں کڑے بل دلیل اقلی چی اقینا اللہ کار کے لگولی جستا سد پارا آغا جب از ماہ کی دی دار سستا دا پارا دی نو تا دمرا قدر نکے شکر نو باسے او جی آزونا او بیڑائے چی چلی کی بدر یاب کے پا حکم دا اللہ تجری ور پس راغلے دے نو جامع دا وال فلکاو بیڑائے لانچونا تجری فی الباہرے چی چلی کی بدر یاب کے پا حکم دا اللہ باندے ویم سکل سمام او ٹنکے اللہ رب العزت اسمان دے خبرنا درہ من انتقال الارض ویم سکل سمام او ٹنکے اللہ رب العزت اسمان درہ تاوی دونا پس مکہ باندے مگر پی اجازت دا اللہ چا اللہ اجازت کی نور ارتاوی کی با فلسفہ وی لا يقبل الخرق والالتیام اگر نشلی گی او نسے کم دنو بیا گنڈلے کی گی دا دارو خبر دا اسمان بر ارتاوی کی پی اجازت دا اللہ رہو کو دوڑی گی یقین اللہ پا خلق باندے خامخا رعوف تے رعوف تے نسخر لکم ما فی الارض والفلک رحیم نے ویمسک السماء یقینا اللہ بخلق باندے خام خاطر سکون کے میرا باندے زان تا خلقو کو رکنا او اللہ اغا خواق ذات تے وہو اللذی اغا خواق ذات تے جو اندکڑی تاسو بیا امڑکی تاسو لرا بیا جو اندکی تاسو ہنر انسانا سرد دی دمر دلائلونا دا دس پیلا کہہ دا نو شاید انسان اگر دس پیلا کہہ دا تور عمر سانچا کی کی رکھا گا بھئی وی مرخی کی ایک تانگ ان الانسان مشرک انسان مراد دے ان الانسان یقین دا مشرک انسان لکفور خام خاد خطنا قدر ندی یو دلیل قدر انکو لکل امت انجال نامن سکن دعوت سورت راوڑا عورت دشن کی فیلی لکل امت انجال نامن سکن نراشی دا اللہ رب العزت دا اللہ توحید اومانی او خپل عمل شرک پاک کی دا ټول کارونه الله کړیو او الله رب العزت یې کوي. استاد پاره د عبادت طریقې مقرر کړی، حلال او حرام مقرر کړی، په پاک کا طریقې کاوه ځان نو له طریقې جوړای. ترغیب بیان ته هم لکل امت جعلنا من سکن تپار داری اوڈلی او داری امت گرزولی ملا یو طریقہ دے عبادت چغیلی چلی دن کی پاگے باندے من سکن یو طریقہ دے عبادت هم ناسکو ہو و ارنا مناسکنا و تب علینا انکان تتواب الرحیم. ننسک عبادت توی طریقہ دے عبادت جعلنا من سکن گرزولی میں دا طریقہ دے عبادت چریدی کون کیا غیلہ را او چلی دن کی پاغی باندے فلا اونا جہنکا پی الامرے نو جنگ دیونے کی خلاف دیونے کی تاثرہ پکار کی تاثرہ دکار کی خلاف انے کی فلا اونا جہنکا پی الامرے دی دی انن خلی تاثرہ پکار دا جنگ دین کی دا دین پکار کی فی الامرے فی التوحیدی یا فی الامر فی امر تبلیغ تر رسول وکار کړي دای تا سره ته کم دنو ونن خلی پیغمبر تا دانو چې تور سره من خلته جنگ مګو. پیغمبر او دای چې بیان کړي دای چې بیان کړي راغه په غلطه خبره خلق خبردار کړي چې دا غلطه ده داغه ذمہواری ده نو خلق را اوچت شي نو هغه سره جنگ شروع کی نو هغه ته وی الله چې د سره په دې کې خلای ما د غزماره طرف نه وینا کی نو د دې خبره اومه نه د انختلو په ځای اومه نه. نو اختلاف هغه سو کوي چې هغه قران او سنت پریږي. جګړه هغه سو کوي چې سو قران او سنت بیان نه قرآن و سنت بیانی نو آغت تا جگڑ نکی نو پیغمبر تا اللہ نوی چه تا جنگ مکو داغا آغا بیان خو جنگ نده او خو دعوت تے بیان دے پا خیرخواه سرائق کئی خلقو تا ہوئی چه اللہ رب العزت وی دی دی تا سر جنگو نکی فلا یو نازی اون نکفل یو توجیب کدام دا چه تا دا سه خبره مکوا چه دی جنگ تر اوچت کی پوانشنیونه اغای دی جنگ منکی دی طریقه دادا چه دایی تا وی چه تا سره دی جنگ اونکی دی مطلب ستا دی طرف ندی کنزل نوی بد ردی نوی سپک الپاز نوی چه داگی دی وجن دی را پاسی و تا سره سه شروع کی جنگ شروع کی نو تا دا سه الفاظ و دا سه کلمات موایا دا سی الفاظ او دا سی کلمات سی کمدنو موایا فلا یونازی اونکا فی الامر نو دیر اختلاف انکی او دین انخلی تاثرہ پا کار دا دین کے پائے کرے تاثرہ ان انخلی کار تقبل کار جاری ساتا وادو الی ربک اور آبلا ربتا دے وادو الی ربکا اور آبلا ربتا دے خلق اللہ ترا بلا انکا لالا ادم مستقیم زکا چاقین انتے پلار سما باندے پیدا اجسام دانے اللہ ترواندے نتخلق دی دین تراؤ بلا و انجا دلوکا زورنا او کدی انخلی تاثرا باس مباعثہ کئی باس مباعثہ دا سر کئی. نو اول جواب فقل اللہ آلہم بما تعملون اللہ تے حوالہ کا جواب اول دے جدال فقل الله ورتوا الله رب العزت پوئی کی پامل تاسو تاسو څوک وینو الله په پواله. دویم جواب الله یا کوم بینکم الله فیصلو کی تاسو ترمنزا پرز قیامت پاغت کی تاسو به اختلاف کو علم تعلم فیصله به زکه کی چای نه پوئی کی ته چاکینن الله چې ده نو معلوم دی هغه معلوم دی هغه تاغه چه با اسمان و بزمان کی دی هر سو تا معلوم دی نو عبادت او منخت دا آغا حق دی نو عبادت دا آغا او کئی او منخت دا کمدن دا آغا پنمو کئی. این نزالک فی کتاب یقینا دار سچری ردی دا کارونا او ددی دا خبری ان ذالکا یقینا ددی دا ویناگانی او ددی دا جدال فی کتاب دا پامل نام کرے یعنی دا محفوظ دے ارس محفوظ دے فی کتاب پر لکی دی کتوائی چه دا دمر بسن لکی ان ذالکا اللہ حسیر یقینا دا پا اللہ بانی آسان دی ویابدون من دون اللہ دا دلائل و نتیجہ ذکر کئی خود زورن پا طریقہ دا اللہ پا یووالی باندی دا اللہ پا یووالی او پرد دا شراک فیلیو دلائل پیش شمخی چه عبادت دا اللہ حق دے او منخت دا چا حق دے دا اللہ حق دے پا دے باندی دلیلو نسشو پیشو دلیلو نسشو نو اوس دې مقابله کې سوق د چا بندگی کوي او چا پس رواني نو هغه به دلیل لري ويا بدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان نو زهره نه ذکر کړه نتیجه د دلایل ويا بدون من دون الله سمره کوله بیان شو او سره دې نه وایي مرغي کې یک ټنګ ويا بدون من دون الله او دې بندگی کوي د الله نه علاوه دا شيونو لام ينزل به سلطانا کمیم زرمائی کمیم زرمانی ما کمیم زرمائی کو کمیم زرمانی ویابدون من دون اللہ چکلے عالم الغیب و متصرف گنی منخت و لسکی شورو کی داغ پا نمبان بیا حیل و حرمت داغ دا وجی سکی شورو کی رو رو دا سیدہ کی کنا یعبدون ته خبر اسی ورسی مې ينظرون و یعبدون منختم کوي او عبادتونه کوي و یعبدون من دون الله او بندگی کوي د الله نه علاوه ددا سجنو چې نه نازل کړي الله په دی باندې اس قسمه دلیل الله هم نه نازل کړي و ما علی السلام دین هو هیم نشتا همیشه دې سره په دی باندې اس قسمه دلیل هدی ظالمان شو کدی داوی چې مونږ بخلاصي و مال ظالمین من نصير نشره د پار ظالمانو سو کوم مددگار چې دا ظلم وکاو دا چې ودی قتل نو نشره د پار شرکونکو من نصير سو کوم مددگار و ما وایذات الظالماتنا وجسدا چې دایدا شرکای او عبادت د غیر الله کوي او د غیر الله په قام بس روان دي وجه صدا وجه داره چه ده قرآن دشمنان دی علاج بدی شه علاج چه کم علاج ولا کم داغی نه توپو نووی توپو نووی آیاتون پی بد لگی بد لگی مریضی نجستن والاوائی ها توپو نه شروع کی نسنگ باولستن وائی نسب خوشی نده چه آیاتون وائی ده ده مرض علاج ده پارا هوا خوش دی لگ تیرا پس روان رستی کابرگرام شیر سے رحم اللہ ویو پی رہیم بیانو کو میو سڑے راتو ہوئی چه قسم دستا بیان ندے خوش دی لگ تی دی سڑی لگ درز درز درز درز درز درز درز پر املا دی ولی رئی سی سخواگه در سرشتی ہو کنا وی ما ارتوی چه اللہ دی خوش آلکا تا خواگه او کنو سو بخواگه در کم تا خواگه کردی نیدی تا سر تراخری نزک زمان سر پا لگ تی در دی تو خواگو که تو بخواگ سکم در کم نو پتا بانی دا آیتون بد لگی وی دا من پس ان خطر ری وی دا تطلع علیم آیتون بینات او پاوکی چول سلش دیتا آیتون زمان بینات خارک اون کی صفا بیان اون کی بلکل چه صاف صافی و تا بیان کی بینات خارک اون کی چه اغد کم دنو ددئی مرض کاره کی او د دې ته کما غند هغه خلکو تذکار شي بیناتن دا نه چې بس عربای کې وته وای پیسا چې رحم الله تعالی فرمایل پیسړی بیان کو او وی وایل چې ما الا به لغیر الله هر هغه چیز چې تاسو چې کمنو نظر کو د پار د غیر الله کاغذ کمدن چې احلال په وشو د پاره د تقرب د غیر الله خوا کاغذ معقولات نو خوا کاغذ مشروبات نو خوا کاغذ ملبوسات نو نو دا سخت او حرام دا څوک پیان بده څوک پویږي دا څوک کولی پارسی دی ویلا دی باین څوک پوشو بیناتن پاک پاکی وایا صفا صفا خبره سکا صفاو کا او شاولی اللہ رحمه اللہ تعالی ذکر کئی چه واعظ لپکار دی چه دی با بیان کی کلیات نه ذکر کئی جزیات ذکر کی زګه د کلیات او انتباق عوام نشي کولای دا نشي کولای کابل ګرام شیخ ابراهیم الله مولا راغه بما تهوی چې اصل خلق په جنگ اخته کړی دی دا څه چې کوم مسلې کدا خو مونږم کو مونږ سره سګنن خلی او تاسو سره نختی بما دې چې الله دې خوشاله کا زما خو مسلې سره کار دی زما خو جنگ سره نه دی کار چستا په خلوتې بي جنگ مني نورازتې زما په جمعات کې وکا او زه هم خوشاله شم زما خو جنگ سره نشته دا په اړوي چې سيده په ماسپخين ما چې دا مولاي صاحب خبره کوي په پاسې بیا وویل چیرونو الله یو ده کنه په ټول ویشي او ما چې یو به منو کنه بیا شریک وي صدر نه منو هغه وی نه منو بمای چې د نبی علیہ السلام په طریقو به خپل غم خادي کو کنه ویاو د نبی علیہ السلام د طریقو نه چې کم خلافی دا غینه وبایکاټ کو کنه ویاو په ټیکتا په دې اتفاق دی په موږ ټول په دې اتفاق دی صحیح شو وکینا سیماته په تل شو دي کتل سیماته چلک کینا بمای چې دا مولای ته وای چې دا تاسو خون بابا لزئی نو دا شرک دی او په دې سره مشرکیږي د ایمان نه پیوږي دا مولې سید داوي وی چې درسو رې راغې وی چې درسو رې راغې دې ما ته چا کده ون خلولا کنه هغه دې ون خلولا ایمان دې چې الله دې خوشاله ک استاده خبره وضاحت نکړه استاده خبره وضاحت نکړه په ګوته کاوتا چې داس دې شرک ته په ګوته کاوتا چې داس دې توحید جزئیات بیان کا بینات خلق کم مرض کے مبتلا دے اقاو خایا پا گوتا کا خلقو تا چه دا مرض دے دا خو اندوان ام منی چه خو خودی او بد بد دی خبا کو بد بنکو دا تین دو سرکینا ادا ام منی خلق تر دے خو وضاحتو کا اور دے بد وضاحتو کا بیناتن خبر صاف کوا اذا تطلع علیم آیاتنا بینات پاک چلو سلشی دیتا ایا څونه زما صاحب صاحب په جنې واپ مخوندا کسانو کې په جنې واپ مخوندا کسانو کې فیو جو الذین کفروا په مخوندا کسانو کې چې کفر کړل تریواله بالکل د تندینه په جنې عالمون کړ تریواله فاتل قدیر د شوکانی ذکر کړی دی وی وها کذا ترى اهل البدعه المضله وَاَكَذَا تَرَى اَهْلَ الْبِدَعِ الْمُضِلَّةِ وَاِدَّكَ شَانْ بَتَوْ بِدَتِيَانْ اُمِّنِي بِدَتِيَانْ بَوِّنِي اَوَا غَوَي وَقَدْ رَأَيْنَا وَسَمِعْنَا مِنْ اَهْلِ الْبِدَعِ مَا لَا يُحِيطُ بِهِ الْوَسْ وَمَنْغَا دَ مُبْتَدِعِينُنَا دَا سِسِلِ دِلِنِي چِو وَيْلِ وَاللَّا چه قرآن و تا بیان کی ماغی چه سووی ماغی چه کمدن وی منگه ویلی نشو تانویر احمد اللہ و تعالی ذکر کردی دی بیان القرآن کی وی فیه اشارتن الازم المتصوفا آغا غلط پیرانو باندی آیات کی اشاره دا الَّذین اذا سمعوا الآیات الرادت علیهم زوار علیهم التجسم والبصور وهم فی زماننا کثیرون وی چه کل آغا آیاتونا چه پا دی بانی ردی او اک آیاتونا تو ہوای دا غی مخونا بوینی چه دا برمی لاس کی بیتی جوڑ کری او اربوز با تینا کتا غرزیگی دا صفت دا کافرانو دی پا ما که او مرض دی او عالم آغا آیاتوی نو مالا پا کار دی چه زر زن ناغا مرض لره کم نو زما غالم بدی شی او تندی کی گرون جراولم چه دول دا آیاتوی آیات ناغا ما نکوم او زن دا بد عمل نما نکوم چه زن چه کم دنو دا بد عمل نما نکوم چې ځان چې کمندنو د بد عمل نه منا کوم. اصل چې داو چې سړی چې کمندنو ځان د بد عمل نه سکی بند کی نو بیا دې دای سره دښمنی شروع کی او قران په بدل لګي. دا صفت د کافرو د ځان نه دای اصل پکار دی. بس آیات ویل شو او ما کې هغه بدرنګي موجود وا بس ما زی مواری جوړیږي چې ځان نه لری. عالم توله بد ګورم چا چرته ډاکټر ته بد کتلې دي چې او ډاکټر ورته وای الګ استا خو کلمی ختم دي دی وای خدای دې خر کو تباکو ته ما ته وای چې بماره دونه کای وته وای سامې ده کې فرق دی هغه ته خو نه وي چې ته به ما باندې رات کای هغه ته وای الله دې خوشاله کې چې بیماری دې راته وخلا بیماری دې راته وخلا او تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر پی جانبا پا مخوند آقا کسانو کی چه کفر کرده انکار ناشناوال انکار اگه بدر تا معلومی گی یکا دونا نزده دا دی خود مخ حالو سوره مدثر کی بیا قرآن کریم ذکر کردی دی مدثر کی چیال تداوی چی آباسا و آباسارا نظرم گرد ورد کی تندیم تریو کی بعدیم گوتشی یکادونا یستونا باللزینا قریبا دا چه حملو کی پاکستانو باندی قرآن تین آخلی یدونا علیم آیاتنا چه بیانی دیتا آیاتونا زمان تاغیبانی حملو کی سوک ولور کی گزار ولور کی او حملو کی دو قرآن مجید دا پاس ہے پسڑی دا ذکری دی قرآن مجید دا پاس ہے مفتی سے محترم دا پنچیر اللہ دے عمر و صحت کے برکت واچی قران مجید درس کو او دومره خلق پیراغه تب وای چې بدر لذی دومره او قران مجید چې کمندونو باندو په میراب کې چې کمندونو د مفتی سبینی پرته په کانو باندې وښتو چې ملګرو مفتی سبو چت کا گاډی تا هغه گاډی ته کمندونو کانی را وښتل گاډی ته کانی را وښتل او یې کامیاب شو موږ د قران درس باندې عالم درس کو سړی دې الله څخه قران واغس وی الله دې خوشاله کړي زمون په جمعات کې نور موایا زمون په جمعات کې نور موایا الګه غلطه خبرې پړې کانو مړې کا غلطه خبره وا نو غلطه خبره باندې کا په قران ولې باندې دا الله رب العزت کتاب دې دا ولې باندې یا سدون عن سبیل اللہ نو ندلی جلی چرتا سوک دو قرآن کریم درس کی کوا وایا غلط خبر ما کوا غلط خبر بنی که خبر دی غلط او کڑا غب صفا کئے اب صفا کئے غلط خبر ما کوا قرآن دا اللہ دی بیانوا یو ازمون جماعت کے بعد درس نکے ازمون جماعت کے بعد درس نکے دار دی جماعتو ندی که بیٹکو ندی جمعات چه وقف لله چه بیا سار پلار دی داد دی چه تبا که دا اللہ کتاب بانده دا اللہ کتاب پکیولی بانده سوک راضی بیانی دی پکی دا اللہ رب العزت کتاب دی بیانی دی مدرسی تا سوک راضی بیانی دی پکی کماو تو چه ما بیانو بیانی دی غلط خبر دا غیب و سر حساب کتاب کی ز غلط کم کینا ما پڑ کا مڑنے کا خبر ختم دا کما خبر را چه دا اللہ رب العزت کتاب بنده و نوال اخپل ورزی او نو بل پریگ دی ویلو تا بل ویلو تا نپریگ دی دا دید پارا چه دا نبی خلق مطمئن کی تعلیم نپریگ دی مزی چه کندنو ترجمولا ترجمولا مزی غیر زمدارانا ترجمولا مزی دا دید مطلب دی غیر زمدارانا ترجمولا مزی غیر زمدارانا ترجمولا مزی دا مولا با اللہ لے جواب نو ورکی غیر ذمہ دارانا ترجمو لمزی قرآن زکو آیا چه کم زائی تو قرآن و سنت خلاف خبر دی شام مانا نو نخپل تعلیم مطمئن کولشی او نچی اتمینان زیت پریدی آغا زیت پریدی عجیبا چل لینو یستونا باللزینا یتلونا علیم آیتنا شام لو کی پاکستانو باندی چه بیانی دیتا آتونا میں وَتَوَا أَفَوْنَ بِكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمْ تاسو خداوی پخپل خیال وکی تاسو خو پخپل خیال داوی چې دې د قران د بیان نه شر جوړي دا دې بشرین ټکی وضاحت کوم ستاسو خیال دا دې ځان دا دې چې دې د قران بیانې ردينه سو جوړيږي شر جوړيږي نو دا قران بندون زکه چې شر تکم بند کم الله وی په دغه کې دومره شر نشته ستا په خیال چې دا څه کوم وای چې دې کې څه دې شر دې نو دا دومره شر نه دې افا انبئکم بشر من ذالکم د دینه زیات شه بدتر سیز د توخیم هغه انار دی څه شه دی انار دا خبره په ځام د دې کړي دا ګری قران مجید کې څه نشته شر نشته بالکل خدای دې په خیال کړي دا چې دې په قران کې شر غنو الله رب العزت وایي د قران د بیانولو نه دومره شر نه جوړيږي لکه څومره چې د بندولو نه جوړيږي شر جوړيږي هغه د انار شرکیات به عام شي بدعت به عام شي بے حیائی به عام شي غلاګان به عام شي دلتوبونه به عام شي دلتوبونه چرسونه به عام شي آیسونه به شي عام شي د قران اواز چې لګي داګه یو روح دې په د قران د اواز په علاقه باندې یو روح وي داګه یو روح وي او داګه یو خیری ان نار الله وي چستا بچ کمنو په عقیده کې ووري په عمل کې بدی ووري په اخلاقو کې بدی ووري په کور کې بدی ووري به حیا به شروع شي توای د قران د خورولو نه شر جوړيږي هغه دومره شر نه دی لکه ستا دا شر چې سمره د بندولو نه چې سمره جوړيږي بشر من ذالکم النار ارمان چې دې ته سوک سو چکی نو ارمان چې ته سوک سو چکی قولا فانبئکم بشر من ذالکم دلبازی دی او بس دا اللہ رب العزت یار نشتا صرف دلبازی دی چه زما دا ڈلی والی زما دا ڈلی جماعت تے زما پا ڈل قرآن با پکی وی اچه زما دا ڈلی ندے اگر زما پا جماعت تے قرآن نوی دا ستا قرآن چه کده خدای قرآن شو دا ستا شو دا اللہ کتاب دی وی زما پا جماعت کی چه سو کی وی ست احمی وی وی دی کاسو پتا کینا اصل کینی نی کنه کینی نی کینی خدا الله کتاب دی وی دا کله قران چې لړشي چې دې سال جمعه ته قران مجید در شروع کوم اورګه مون با حاجی صاحب سره مشورو کو کنه بیا اورګه امیر صاحب سره هم مشورو کو کنه بیا اورګه غبل چې لالا سره هم سو کو مشورو کو دومره به وګدا کی دومره وګدا چې تبا یو خدای پاکا چې دا ما ستل با صرف دا ویلو چې الله کتاب بیان اده تیر دومره لانجه جوړ کړه چې پلان کینه تاسو کوو د پلان کینه تاسو کوو ورې غاغه خپه دی ورې غاغه خپه دی لانجه تینا جوړ کی دا ولي وي دا زمون میشن پکې نه وي زمون میشن پکې نه قران مجید مشنونو لمو آیا دا الله کتاب دی دا الله د پاره وایا الله تخلق راو بالا بس الله تخلق راو بالا دا لبازه په قران مکو چه ده پا قرآن بانه ده لبازه که نو ده بندول یو بندول او خیال ده پی ده بیا محله که طول راولی ده ته چه ده کم طول نیاریگی ستا پا خیال ده دومره خطرناک نده چه سمره ده قرآن بند که او ده بنده دو کم اثارات تی اگه خطرناک تی ان نار ده مطلب ده دنیا که امور ده و آخرت کم سده اور ده دنیا که ده شرکیات خوری دل دا کوپرونه خوریدل دا الحاق خوریدل دا بهایاتوبونه خوریدل دا دلتوبونه خوریدل دا سودونه خوریدل دا آیسونه خوریدل دا چرسونه خوریدل دا سدی خود قرآن او دین بیان نینو دا خواری شو کنه اڑو سو کوئی نه چه دا گناه ده آخرت اڑو سو کمانی نه تبلیغیان و عجزانو تسوک کین چه اعلانو که دمول نپس پر ایمان یقین خبره کی دری باباگان کی نو ټول دلګان رواني ټول رواني او غریبانه د کشپک نمبر وي پای کې له هلو د حرمت خبره خونه راځي خو عالمان ندي چې له هلو د حرمت خبره پکې راشي په قران مجید کې دا ټول خبره راشي نو کم از کم یو سړی سره خو احساس پیدا شي کنه چیرې زه په غلط هم دا خدای الله کتاب مولا داسي وي داسي وي هغه ته کوم نه سوچ نشته قولا فاونا بیکم بشر من ذالکم النار وردوا نوی خبر کم تاسو لرا پا بدتر بانی ددی عمل تاسو نام النار شاگر ایسی کم دنو من ذالکم دا دینا چه قرآن دی انار اغور دی انار منس کرار سرو لیتونو ترمیان دا خستاق وقت دنو فی کنار پتاکی بدن نووری من کنار ستا نبور خیجی او لکنار ستا دا پار بمسی موری انار فی کا انار من کا انار لک وعد اللہ الذین کفروا لوس کړه دے الله رضی اور دا کسانو سره انکار کړه دے الله جنا کسانو سره کفرو چې کوپر کړه دے پابې سلم مسیر او با زیاد ورتو دے پابې سلم مسیر او با زیاد ورتو رضا دوزخ یا ایو الناس ذری بمثلن خپل شرک لري کول غواړي بنیتو ته ساجد ته انکار ته ساجد ته راشي لوګون ته کې دي ته سوچو کوي قران کو دومره واضح خبره کوي دومره واضحه چکه او سړی لک سو چکی ناغه دې کمندونو د ځان نه شرک لري کول شي نو د شرک د ختمولو د پاره هغه مخلوق د عجزای یو عجیب ناشنا مثال ذکر کړي یا ایو الناس یا ټول دنیا خلکو بوره و مثالون بیان ول شي او ناشنا مثال فاستمیولون وکیک دی دیتا ناشنا حالت بیانېږي بوره و مثالون بیان ول شي او ناشنا مثال فاستمعوا له وقيك دې دې تا یعنی د زړه نو تا وقيك دې ان الذين تدعون من دون الله يقينا كسان چې بلې تاسو د الله نه علاوه لا يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له مولا سندره مولا تعالی فرمایي چې خپل دور کې وګوره خپل دور کې وګوره چه من دون اللہ سشئی نو دا داغی مثال لے چه دا اللہ مقابل کی کچالوں دا الوحیت حیثیت ورکڑے شوئے ہو دا خدای توب حیثیت ورکڑے شوئے ہو نو دا داغی مثال لے بیاغ فرمائی لی چه مکہ کی من دون اللہ بوتانو مکہ کی من دون اللہ سو بوتانو نو په مکیو سوراتونو کې اکثر خلک تفسیرونو والا بوتانو لیکي او په مدینه کې د بی دینه لیډرانو سلولیزوی وغیرہ حی بن عصب او کعب بن اشرف اذا خلو اله شیاطینهم نو من دون الله نه باغی مرادی نو دا مثال په دوو حصو مشتمل دی او دی که ایجز دی دا آلیحو باطلو اوس وقت کی من دون اللہ که زیارتو نہیں درگاہونا دا نیکان و بندگان و قبرونا دویم که من دون اللہ غلط لیڈرانی چه غیه چه کمدنو دا غی دا وجه دا اللہ دا احکاماتو با نخپیگ دی غلط حاکمان و افسران او که من دون الله هغه ماده وی مال او دولت وی هغه میټیریلیزم وی ماده پرستی وی چې هغه ساينسي تجربه هغه چې کمندنو من دون الله غني دا الله مقابل ودرول دي او الہاد په عقیدو کې راغله ده دا د هغه ټولو مثال ده دا وی ټولو مثال ده یا اندستان کی اندوانی دا غی بوتانی نو دا دا غی طولو مثال لے نو دا مثال یو شق دا دے چه داستا چه کم دی کاغا چه کم دنو بزرگان و قبرون نی دا بزرگان طول کا دا طول دنیا بزرگان تو ٹھوک اول دنیا دا اندوستان 33 کروڑ خدایان کا سورا 33 کروڑ او د پنجاب 33 کروڑ زیارتونه کا ور قبر خدای دی زیارتونه کا او د سن داغي اغاز لال شعباس کلندر طول او د بغداد شای میران و سارا دا طول زیارت جمع کا یو مطالبه تیو که دا طول نا ایو مجھ جوڑ کی ایو مجھ بدا مطالبه دا چې کوم لیډران دي او حاکمان دی او توای چې زماره تړلې ده پرانستې ده او دا هغه د وجنه ده الله په حکم خپې دي او توای چې دا دوشه دی او دوی خو چې کوم نورو موږ له سپګمې ته سره کوبا چې او دا کې دا کې ته تلن غوند کی وای یو ما جوړ کړی کاکا نو مطالبه مختصر دا چې کوم ستاسو ساينسي تجربې دي ستاسو کوم نو ساينسي فارمولې دي دا غي د وجنه چې کوم نو پالکانو کې الہاد راځي ستا داروین دی دی ستا نیوتن دی دی ستا انسٹائن دی دی ستا کارل مارکس تی دا طول نظریه دا راوالا و دق نظریات والا تووایا یومچ جوڑ کی وای جوڑ بکی لن یخلقو بالکل نزا خیر دی لگا گزارا بوسرو لگا گزارا بوسرو قران مجید لګو زاره بوسو دی اولنی مثال کې لګ تاسو نقل کې لګو نه خیر دې د الله چې کم مرشوه مچ سیغه کې رساو اچي زاره المغه دانچو ولا خدای پاک جوړ کړی خیر دې څو نه خو چې د الله کم مرشوه مچ ته پاږي کې رساو اچي ساو اچي دا مې خلق ته کنه نو لن یخلقو بالکل راجوندې کولې دا دې مثال یو طرف دین قران مجید بل گزاره کې صاحب خیر دې لګ به مطالبه کې لګ سو کو نرمي مطالبه کې لګ نرمي کو هغه دا چې دې زیارتونو په سر دا غډی دی لګ نا مچان الته چې کومه لوګانی مل وګانی پرتی کنه دا چې شنو میزونه پرتی دا مچان خامہ خیر اغلا کوي لګ راځي دې مخوک کې لګ سکے وړي لګ دې ته وای ټول ته چې دې مچ خلاف کډک داونو کې یاره او احتجاجي مظاهره وکړي ټول زیارتون ته وای مچانو خلاف شو کی او احتجاجي مظاهره وکړي چې دې زمنګ نالوا پټي نالوا پټي مددنه دا خپل نالوا راکراو بس نه تاسو مددنه دا ټول دې راځي مشي چې مچ کمالوا وړي دا هغه دې راو پس کیږي هغه دې راو پس کیږي ندا کولی شي نه چې نشي کولی ته دته خدای وای لکه چې شرمېږم نه چې دته ته خدای وای نو دته خدای ویونکی هم ډېر کمزور دی او چې څوک ته وای خدای دا چاته چې وای دام څه دی ډېر کمزور دی نو هغه چې داسې کار شو کوي د الله عزت کو ما قدر الله چې داسې کمزور مخلوق هغه د الله سره صدر کو نو د الله کمی عزت کو دو خدا الله سخت بیزتی وکړه ذکا الله رب العزت فرمای چې بنی آدم ما ته کنزل کوي ادا کنزل ولا مناسب ندی هغه دادی چې وې دا الله ځان له نیازولی نیولې الله ځان له شریکان نیولې دا شرک د الله بیزتی ده الله رب العزت بیزتی ده و ما قدر الله حق قدره قران کریم په داسې انداز کې کوم دنو خلق کوی کوي نو مثلون دې کنه دې ذکر کو اعلان کړی یا ایو الناس فصلو کو کړی ټول یا ایو الناس ټول کو کړی زوري په مسلو فستمیولا تو کو چې اوس دې یقین راځي او قدر راځي یقین بل راشي چې مخلوق اجازه ده مخلوق څه څنګه یې سم نشي کولای نو عاجز ته خدای وای کم شرم دې چې تو په شرمې غنو یا ایو الناس اے خلقو غریب مسلو فستمیولا بیان ولې چې یو ناشنا مثال نغوا کې دې دې تا ان الذين يقينوا كسان تدون من دون الله ستاسرا بل اذا الله نا الهوا يعني الها و توي ربل المراد به معنا چې خدایا نه توي لا يخلق ذبابا بالکل نشي جوړا ولا نشي پیدا کول د يومچ تامه دې چې کم نه ولي خاص کو تامه چې خاص کو یو چې کم نه د دې وجنا تامه تخصیص یو کو یاو د دې وجنا چې دا مچ ناقص الخلقت دی د پیدایش کې لکامې دی د الله رب العزت د سترګو باندې دی ورکړي داغه په ځای ولا وې پر ورکړي چې دې چې کمندونو د کار وخت د شیشي صفا کوي لګيای وې پر ولا ورکړي نو دې ناقص الخلقت دی دویم چې کمندونو دا دی دویم چه ده احرس الخلقات ته دیری رسناک ته ایرسناک تے درمو دد چې کم دنو اکثر دد ژوند ډیر کم دی د مچ ژوند ډیر کم دی دور رزلوم شې نه پیدا کوله ځنه وای چې د ډیره زندگی نه 40 ورځې ده د زندگی ډیره کمه ده دور رزلوم نه شي جوړوله دور رزلوم نه شي جوړوله بل ادم ده چې دې ګنده ځای باندې داغونه جوړي ناشنا ځای کار کوي په تور جامه سپین غول کې په سپینه جامه تور غول کې دادا سهرام کوټه دې مدارک کوئی و عزت زباب زکوئی چه کل ما زب آوا چه شڑی بیا رجی چه شڑی بیا رجی آو و ای تخصیص دمه چه کڑی زکا و ای چه دا دیر کمزور انده دیر صده کمزور انده نو یا اللہ رب العزت چه کمدنو داوی چه استاسو دا خدایان دا دی مچ مقابلم نشی کولی دا دی مچ مقابلہ نشی کولی پی یو دا بلنا تا پوسو کو چه دی مچ پیدا کولو کسا حکمتو یو تن دا بلنا سو کو تا پوسو کو پی دا مچ پیدا کولو کسا حکمت تے نیاغو تا ہوئی چه دا پستا ایجس کارا کئی ستا ایجس کارا کئی چې یو مچ ته دوره تنکی کله کله چې بندې دله نظر دي بندې دله نظر دي نو ستاید په الله رب ال عزت کار کوي شیخ د پنځیر مد ذل ول علی فرمای چې د دې داغه د مچو او د دې منجاور منا د دې زیارتونو مناسبت ډیر دی ځکه دغه تل کې د مچان سي دی ډیر زیاتی د مچان بلکې د منجاورانو په دې پوزو کې بلنګيږي لکه پوزو کی هغه پوزو باندې سر باندې ته مانتی نه سنیم ویډیو غونته کنه هغه د وژنا پاغي باندې د پاسم بلنګيږي او هغه فرمایي چې مولا عبدالمومن کتاب لیکل لري انامه پاغي کې پاري او چې د اسلام داخل کړی دي او خپل سوري غونته کې معنی والا کړی دا لکه ځان نه معنی والا کړی دا نو هغه کې مختلفي لکه ال بیگم فساد در پرده ال بیگم فساد در پرده او از زیارت بهانگای فسق چه دا ده بدکاره ده یو بانه زای ده از زیاره او ال وکیل مجموعه دروغا ده دروغم دیرکای وکیلو ال وکیل او ال قاضی آغای ده کمدنو لکل ده تاودا د دروغ چې کمونه یو ډیر اکای لیکل دا هغه خو یو ډیر اکای په پای کې یو لیکل دی ال منجاور دا ال منجاور معنی لیکل دا ماګس بے حیا مچ معنی لیکل دا ولکه دا زباب منجاور دی څه شی دی منجاور لکه ما په خپل ځاني د پیر بابا په زیارت کې په خوانه خبره را ما پکې دوا منجوران لیدلې دي خو الله غواړي چې دومره بدرنګ ما په ټول دنیا کې نه لیدلې دومره بدرنګ ښه دا معنی لري او د څه ښه واځو کنه د څه ښه چې په داسې تیرې دي کنه نو به هون ها سمایونه هون نو سمایونه ټول بردا کاری او تاسو منجور دا عبد الله شاه غازی مزار ته تلو نو البته په پونو باندې د منجوران نشتی نو اکثر نیم کرڑی د چا پنی د چا پوزنی د چا لاسنی د چا لا شوندنی ټول نیمګړی لکه څنګه چې منجاور نیمګړی دی مش نیمګړی دی منجاور څه دی نیمګړی دی نو الله رب العزت دی له په غور ورګی چې دی ته وای چې د خپل منګورانو د خپل حسین کې لګی کنه دا پوز ول لګی سکی سمې کی چې دی دومره ته کمندنه د ذمہوار دی دې د خپل منجاورانو د کارول دي شیکولې چې د خپل منجاورانو کارو کی وايي اصل بو زما ولويت مولا اگر کرا غون شي دې ته ټول وايي اصل بو مزباب او کو ته پیدا مچ شي ان سزي لا تنقذوه مش اخلاص ولدي دې لارامن هو دې مچنا ذو فطالب والمطلوب کمزور دی غختون کې چرا زیارت ته المطلوب او چې چانه غواړي مخشه دین زاوو طالبو کمزور دی چې کم دنو دا غختون کې مشرک المطلوب چې چانه غواړي الہ باطلا زاوو طالبو المطلوب کمزور دی چې کم دنو دا مشرک غختون کې عابد د غیر الله والمطلوب او د چانه چې غواړي معبود باطل سورن ذکر کئی چکل تاسو دا کمزور دا مخلوقاتو دا چه کمزن تاسو اللہ سر ایسدارو کردو ما قدر اللہ حق قدری دیس عزتو نکد اللہ و مناسب عزت دا اللہ باندی ما عظم اللہ حق عظمت دیس عزتو نکد اللہ مناسب عزت دا اللہ رب العزت ازکا چین اللہ یقین اللہ چلے لقویون خام خار طاقت والا عزیز او زور اور بادشاہ زور اور اللہ انصفی من الملائکت رسولا کسو کوئی چه دا خود ایک کمزورو کی تا جه کمدنو نیکان بندگانم اغل پا کم راوستل جواب نیکان بندگان پا خپل زیدی خو الوحیت پا کی نشتا نیکان بندگان دی خو الوحیت پا غی کی نشتا اللہ انصفی من الملائکت الله رب العزت پانی او خوخی ده فرشتونا لیگون کی پکارونو بانده رسولان لیگون کی پکارونو چاو فرشتی منتخب کی او کارونو ده لیگی وامن الناس او زنید انسانانو نا اغیم اللہ پیغمبره لا او پیغاماتو لچه کمدنو منتخب کی ان اللہ سمیع بصیر یقینا اللہ ده وری دل کدار سو او لدل کدار سو یا لما ما بین ایدیم پوئی کی پاغبانی چھوڑان در دی دیو پاغبانی چرو سر دی دی ما بین ایدیهم آغا چھوڑان در دی دی مخامک را روان دی ما یکون و ما قلبهم سی چرو سپات اکرل ما کانا پار سبانی اللہ پوئی کی عالم الغیب اللہ دی نو الوحیت داغر دی دبلشان دی وائل اللہ ترجو الامور او اللہ تب واپس کرشی طول کارونا یا ایو اللذین آمنو حاصل لطول صورت مساله باندې پوښوي چې عبادت د الله حق دی او ما نخته له حرمت د الله حق دی چې دا دی ومن الله نو خپل ځان هم برابر کا او نور هم برابر کا ترغیب له تبلیغ هم دی اے ایمان والو ارکو رکوع کئ عاجزی وکئ الله رب ال عزت ارکو یا الذین امنو اے ایمان والو مراح النبی ذکر کړی دی ارکو ارجعو من تکبر قیام الانسانیت الى تواضع الحیوانیت و ذلت النباتیہ ارجعو رابطیت شی من تکبر قیام الانسانیت تکبر مگو پہ انسانیت الى تواضع الحیوانیت و ذلت النباتیہ زان اللہ تیو بوٹے کا زان اللہ تیو ساروے کرا ٹکشا ارکو رکو کئی واسجدو سجدو کئی وابدو ربکم او عبادتو کئی دقبل رب طول راوڑل ارکو واسجدو دا منزو نمون سے کندنو اللہ لو کئی وابدو ربکم او عبادتو کئی صرف دقبل رب یا مطلب داو چدا رکو سجدو اللہ لو کا بل سلامکو صرف اللہ لو کا یا وابدو ربکم طول عبادتونه د سدي هغه आवाज الله له کوي کنه د الله احکاماتو معنی د الله رب العزت حکمونه او قانونو معنی وابدو ربکم او غلامي او کوي صرف د الله رب العزت وافعلوا الخير او کوي نه کملون لعلکم تفلحون کړي چې تاسو کامیاب شي وافعلوا الخير او کوي نه کوي یعنی رحم صله رحمه او پالي او د بندگانو حقونه ورکي وافعلوا الخير لعلكم تفلحون خپل برابر شي نو تکمیل غیر نور خلقكم برابر کا وجاهدوا في الله حق جهاده او جهاد کوي دا الله مبارک حق جهاده څنګه حق لري الله رب العزت مقیت غورا زائت غورا نو مناسب جهاد کا جهاد په مختلفو قسمونو یو جهاد د نفس سره اغا ده ترک الحضوز خواهشات پر خودل دویم جهاد ده قلب سرا هغه ترک د تعلق د غیر الله محبت د غیر الله لري کا درین جهاد د روحي هغه د فنای هستی د الله مبارک ځان قربان کا فنای هستی چې ځان او جهان مستا په غم کې هیر شي نه پوهېږم چې ځان سره جهان سره جهاد بدنی دا یو قسم دی لسانی اگر دعوت اگر دعوت دویم دی سیفی اگر دی غزا جنگ کول دریم دی قلمی دا اللہ دی دین دا پارا تصنیف کول او بل جہاد دی مالی دا اللہ دی دین دا پارا مال لگول دا محنتو کا دا اللہ دی دین دا پارا دا اللہ پا بارکی فی اللہ حق جہادی جہادو کئی فی اللہ دا اللہ پا بارکی حق جہادی پا مناسب جہاد داغو چھ دا اللہ دا شان سرسنگ مناسبی یعنی بل سوک پہ مقص کوا او بس لگی آیا او لگی آیا خوشیری ذکر کری دی یا ربی ان جہادی غیر یا ربی ان جہادی غیر منقطع فکل ارض لی صغر ترسوسی و یا ربی ان جہادی غیر منقطع یا اللہ زما جہاد نہ ختمی گی فکل ارض لی صغر ترسوسی ار یو ازمکا اغمال در ترسوس سنگر دے نو ار وقت دا اللہ رب العزت بارکی لگی آیا او محنت کوا چا اللہ رب العزت تے کمدنو حاصل کی اللہ رب العزت حاصل کی وجہ تباکم نا وجہ ذکر کی اولی جہادو کا زکا چکل تے کمدنو خاص ترجیح یو خدمت د پاره ور کړی شي لکه یو اسی ټول طالبان خدمت کوي خو چې یو دو دریو ته پاسا تاسو به دا کار کوي نو بس هغه وی زمونږ د دې د پاره څه شوی دی انتخاب شوی دی نو دلته الله وی هو تباکم چې کسان خاص کی هغه بیا خاصه ترجیح ور کوي الله وی ما تاسو دې له څه کړی خاص کړی خو کړی می دیلا رزق ادا او کوي درم پما جال علیکم فی الدین من حرج نذا ګرځول الله پتا سبحان دی د دین مبارک ستنګ سیا سکران کاروم نه درم تروی دار د پلار نیک دین نو ملت ابیکم ابراهیم خلقونی وای دستور د بابا خپل ابراهیم د پلار په جهادات خلق غیرت نه کوي ملت ابیکم ابراهیم دار د پلار جهادات دی تابداری او قید دستور دی ابراہیم تبا باق پلچ ابراہیمو ملت آبی کم ابراہیم بل ترغیب آغی اللہ نمکی خود لده تاصل را تابدار نوچی اللہ دل نمکی خود تابدار نو دا اللہ نم خراب ہے خود تابداری او که کنا نو دا دل اللہ رب العزت نمی خده هو سماکم المسلمین آغی اللہ نمی خده تاصل را مسلمانان دا دا اللہ رب العزت نم دے دا مقرابا دا دا کار نم دے دا دا نم نم ندے دا دا کردار نم دے نو ہوا سماکم المسلمین مور او پلار سڑیل نم کی دی ناغا پکی آئی یا پکی نہیں کل نم کی دی یا سڑیل خیستہ خانو یا ماشاءاللہ نو غڑر خیستہ خانی کوئی خی والا بس او کل تک کمدنو یا لنم کی دی بادر خانو اغه چې پښو پړک کین ها غریب وې دادا وې نو وی نه رنگ څنګه وې زمانه خو ځړ هونده کلاو هغه غریب تلال ولانځي انو مولای کیسه شه بازار خان نو مولای بازار خان شه زره له نو میخي اغه صالح نو مولای خي او د بلا وجه جمعه تن مخي جمعه تاړو مخي نه نو نوم د مور او پلار غ معنی ضروري نه شي بکی خوچه اللہ دا لکم نومی خیده دا دا کار نوم دی لکا رستو یو سڑه نومو گلتی حافظ سی نو زمیدار تسو کفیس سی بوی خوچه هی پا ذکره نو ذکو تسو بوی حافظ سی بوی قاری صاحب چاته وای نو زکه چې خیرت کړی مولانا چاته وای نو علم کړی زکه ته مولانا وای دا رست نوم په کار غټل کیږي په کار غټل کیږي دا لار بول عزت تعالی یې خره دا د کار نوم دی د کردار نوم دی دا نوم نه صرف چګینی الفاظ دی مولانا رومی ذکر کړی میم واو میم نون تشریف نه لفظ مومن جس په تعریف نه میم واو میم نون تشریف نه صرف میم واو میم نون د عزت نه نه چګینی صرف د نوم در پوره ولاګی لفظ مومن جس په تعریف نه لفظ مومن دا صرف د پیجنګلو د پار نه نه دا د کردار نوم نه دا د کار نوم نه هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هغه الله تعالی نو می خدای مسلمانان اوس نه دانم بل بل سترالی من قبل مخکر دینا او په دې قران کې هم ليكون الرسول د دې لپاره چې شي پیغمبر جاهدو فی الله حق جهاده ليكون الرسول یا دانم دل الله یې خدای زکا سماكم ليكون الرسول الله دل دا نوم تابدار خده دا دمر لوی عظیمه دار اید پارا ای خده چلی اکون الرسول شهیدن علیکم چشی پیغمبر حق قودن که تاسو تا او شهید تاسو حق قودن که طول و خلکو تا تاسو با دا پیغمبر شاگردان شی او استاسو با طول دنیا سشی شاگردان شی تاسو با طول تا دکم دنو دا طول استازانی حق بخی هوا تا کونو شهده الناس او شیطا سو قودن کی خلقو تا امور مسلحا فاقیم الصلاة نود روئی جے کندر مانزل را اور کوئی زکاة امونگولیو لگوئی پتین دا اللہ باندی ہوا مولاکم آغا اللہ را مددگار ساسو فنیم المولا فنیم النصیر نسخی دم خیستا مددگار دے اللہ فنیم المولا نسخی دم دوست دے او مالک دے اللہ او سخی دم مددگار دے اللہ مخصوص بالمدح محذوف تے فنعم المولا اللہ ونعم النصیر اللہ نسخ استمالک دے اللہ او سخ استمددگار دے اللہ